بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 83. فإن من شیعته لابراہیم, اور تاکہ نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے تھے لابراہیم, حضرت ابراہیم. اور یہ اس کے گروہ میں سے کیوں تھے؟ یہ پیچھے اس کی علت, اسی کی وجہ ہے. اس جا ربہ بقلب سلیم, کیونکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس آئے تھے بقلب سلیم, ایک ایسے دل کے ساتھ سلیم جو محفوظ تھا شرک سے اور گندے عقائد سے, جو محفوظ دل تھا شرک سے اور گندے عقائد سے. تو آٹومیٹکلی اس کے گروہ میں سے ٹھہرے, کہ ان لوگوں کا گروہ ان لوگوں کا تھا جن کے دل شرک سے اور گندے عقائد سے محفوظ تھے. اذ قال لابیہ وقومہ, جب ابراہیم نے کہہ دیا اپنے باپ سے, اس کے باپ کا لقب تھا نک نیم آزر. قرآن کریم میں ایک جگہ اس کا نام ذکر ہے, اذ قال لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہ, تو یہ نک نیم ہے. اصل نام اس کا تھا تارخ. اذ قال لابیہ, جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ سے وقومہ اور اپنے قوم سے, ما تعبدون, کس چیز کی آپ عبادت کرتے ہیں. سو ہی واز ناٹ آسکنگ اباؤٹ دا تھنگز دے ور ورشپنگ, نو, وہ ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سننا چاہتا تھا کہ بھائی آپ نے جن چیزوں کو خدا بنا دیا ہے آخر ان کی ہسٹری کیا ہے. مجھے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کیوں یہ خدا بن بیٹھے ہیں. صحیح, ایک بات. دوسری بات کہ ماذا تعبدون, یہ جسٹ امیزنگ, یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ مزے میں آ گئی. دوسرا مفہوم یہ کہ ماذا تعبدون, یہ کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اذ قال لابیہ, جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ سے وقومی اپنے قوم سے, ماذا تعبدون, یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں آپ؟ افکن آلیہ دون اللہ, افکن, افک کا معنی فیبریکیٹڈ, افق کا معنی فیبریکیشن. افقن آلیتن, آیا خود ساختہ معبود. افق کا اردو میں ترجمہ ہوگا خود ساختہ, کیا کہتے ہیں؟ خود ساختہ, اپنے سے گڑا ہوگا. افقن آلیتن, آیا خود ساختہ معبود ہے دون اللہ, اللہ کے علاوہ, تری دونا, جنہیں آپ چاہتے ہیں. فما ظنکم برب العالمین, تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا رب العالمین کے متعلق؟ کیونکہ آپ نے جتنے سارے معبود بنا دیے ہیں, کام تو سارے کے سارے آپ نے ان لوگوں کے ذمہ ڈالے ہیں, کہ یہ ہے سر درد والا خدا, یہ ہے بخار والا خدا, یہ شادی کروانے والا خدا, یہ ہے بچے دینے والا خدا, یہ ہے جاب پرووائڈ کرنے والا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ کام تو سارے ان کے ذمہ ہیں. فما ظنکم برب العالمین, اب رب العالمین کی ڈیوٹی کیا ہے؟ میری تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. حضرت میں آ گئے, کس انداز سے حضرت ابراہیم ان سے بات کر رہے ہیں. فما ظنکم برب العالمین, کیوں اسلم آپ کے ہاں جو ہندو ہوتے ہیں ان کے ہر ایک کام کے علیحدہ علیحدہ خدا ہوتے ہیں. صحیح, بعد میں ان سے پوچھ کہ بھائی رب العالمین کا بھی کچھ کام رہ گیا ہے. فما ظنکم برب العالمین, تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا رب العالمین کے متعلق؟ فنظر نظرتن فی النجوم, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظر دوڑائی, فی النجوم, ستاروں کے اندر. فی النجوم ستارے, تو فی النجوم یا تو اس سے مراد ستارے ہیں اٹسیلف, اور یا فی النجوم سے وہ علم نجوم کا فن ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے سامنے وہ کوئی زائچہ بنا دیا. علم نجوم والا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چودھری صاحب کا زائچہ بنا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ کا نام؟ تو کہتے ہیں چودھری اسلم. صحیح, تو وہ لکھتے ہیں اسلم. پھر کہہ لیتے ہیں آپ کی والدہ کا نام, والد کا نہیں پوچھتے ہیں کیا آپ کی والدہ کا نام؟ تو والدہ کا نام. پھر کہتے ہیں ڈیٹ آف برتھ, تو پھر ڈیٹ آف برتھ, تو وہ کچھ لکیرے مکیرے کہتے ہیں کوئی چوکور بنا کے, اسے کہتے ہیں زائچہ بنانا. کیا کہتے ہیں؟ زائچہ بنانا. اور پھر کہہ لیتے ہیں چودھری صاحب آپ کا ستارہ تو گردش میں ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ چودھری صاحب کا ستارہ گردش میں ہے اور دوسری شادی جلد از جلد ہونے والی ہے. صحیح, تو چودھری صاحب مفت میں خوش ہو جاتے ہیں, جیب سے 5 روپے نکال کے اسے دے دیتے ہیں. اس کی تو شادی ہو گئی, 5 روپے مل گئے, چودھری صاحب کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی تو ہو گئی, اس کو مل گئے کچھ. صحیح, اب چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قوم وہ بلیو کرتا تھا کس چیز پر؟ ہیونلی باڈیز پر، سورج پر، چاند پر، ستاروں پر، میں آپ کو لے گیا تھا واپس سورہ انعام، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، ستارے کے متعلق اس نے آرگومنٹس دیے، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، چاند کے متعلق ان کے ساتھ ریزننگ کی، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي، سورج کے متعلق کر دی، اور جب سارے چیزوں میں اس نے اپنی قوم کو لا جواب کر دیا تو اس نے کہہ دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ خدا توڑے ہوتے آ گئی، فنظر نظرتن فی النجوم، نظر دوڑا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ستاروں کے اندر، یا فی النجوم علم النجوم کے اندر، عرب کہتے ہیں کذب المنجمون ولو صدقوا، یہ ستارے بولتے ہیں یا ستارے کہتے ہیں یا ستارے، اخبار میں آتا ہے ایک عنوان خصوص پاکستان میں، کیونکہ جہاں پہ معاشی مفلوق الحالی ہوتی ہے وہاں پہ یہ چیزیں ذرا زیادہ کارگر ہوتی ہیں، ہندوستان میں ہاں اور پاکستان میں ستارے زیادہ گردش میں رہتے ہیں، اس لیے کہ کسی کو جاب نہیں ملتی، کسی کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تو کہ ستاروں کے وہ سارا دن دوڑتے رہتے ہیں پروفیسر صاحب سے اپنی قسمت کا حال پوچھنے کہ پتہ نہیں دن کب تبدیل ہوں گے، تو وہ ہمارے اسلم پرویز صاحب کو پتا ہے کہ وہ لاہور میں فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا پروفیسر صاحب جس کے پاس ایک پرانے زمانے کا صحیفہ ہوتا ہے، پرانے زمانے کی پرانی کتاب جس کے سارے اوراق پٹے پرانے ہوتے ہیں، اور وہ پروفیسر صاحب دن بھر کیا کہتا رہتا ہے، تو لاہور میں دھواں تو ہوتا ہے کیا، اور مٹی بھی ہوتی ہے، اور صرف مٹی نہیں ہوتی، وہ جتنے سارے گھوڑے دوڑتے ہیں ٹانگوں میں، وہ جتنا پیشاب کرتے ہیں اور جتنا گند کرتے ہیں وہ سارا گند اڑ اڑ کر پروفیسر صاحب کہتا رہتا ہے، صحیح، اور پھر وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا او نجاما فصدق فیما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نجومی کے پاس آیا، فال بتانے والے کے پاس آیا، سوسیر کے پاس آیا، اس نے جو کچھ بتایا مستقبل کے متعلق اور اس نے اس پر اعتماد کیا، حضور نے فرمایا وہ میرے دین کا کافر بن گیا، کیونکہ مغیبات کا علم، مستقبل کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، انصار کے ایک گھر میں آئے تو چھوٹی بچیاں کوئی سنگ سان کر رہی تھی، کوئی اپنے اشعار بول رہی تھی، صحیح، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا تو ایک بچی نے کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمیں اللہ نے ایسے پیغمبر سے نوازا جو صبح کے معاملات جانتا ہے کہ صبح کیا ہوگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً لوٹ کے اس بچی کے پاس آئے اور بچپنی ہی میں اسی کے ایمان کے وہ خشت کو سیدھا کر دیا کہ بیٹی مجھے نہیں پتا کل کیا کچھ ہونے والا ہے، اونلی اللہ نوز ویری ویل، مجھے نہیں پتا مستقبل کا کہ کل کیا ہو رہا ہے، صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اب اس سے دو تین مسئلے، ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عقیدے کے مسئلے میں کتنے حساس تھے، اس مسئلے میں بچوں کے ساتھ بھی رواداری نہ کرتے، اگر بچوں کے ساتھ یہ رواداری ہو جائے تو وہ بات ان کے ذہن میں جگہ پکڑے گی، صحیح، اور دوسری بات کہ ایٹ دا مومنٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخذہ کر دیا، ایسا نہیں کہ ابھی چھوڑیں پھر کسی وقت بتائیں گے، نہیں، جس وقت آدمی بات کہے اور وہاں آپ اس کی پکڑ کریں تبھی اصلاح ہوتی ہے، بعد میں پھر بات ذہن میں نہیں آتی، جب موقع گزر جاتا ہے تو پھر بات ذہن میں نہیں آتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کے آئے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکسار کہ بچوں کے پاس بھی تعلیم دینے لوٹ کے آتے تھے، اپنا راستہ تبدیل کر کے واپس آ گئے بچوں کے پاس کہ نو بچی مجھے پتا نہیں کل کیا ہونے والا ہے، نظر نظرتن فی النجوم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ستاروں میں ایک نظر دوڑائی، فقال انی سقیم، اور اس نے کہہ دیا انی سقیم، میں بیمار ہوں، انی سقیم، میں بیمار ہوں، اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایکچولی بیمار تھے یا نہیں، تو اگر وہ ایکچولی بیمار تھے تو اس نے ستاروں میں کیوں نظر دوڑائی، اگر وہ ایکچولی بیمار نہیں تھے تو ستاروں میں نظر دوڑا کر اس نے کیوں کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک چیز ہے اس کو کہتے توریہ، کیا کہتے ہیں توریہ، اب توریہ کی میں آپ کو ڈیفینیشن کرتا ہوں، توریہ ایسے الفاظ کہنا کہ آپ کا مقصود کچھ اور ہو لیکن جو آدمی سنے وہ اس سے سپرفیشل تصور لے رہے، سطحی تصور جسے کہتے ہیں، وہ اس سے، جبکہ آپ کا مفہوم اور مراد ان ڈیپتھ ہو لیکن وہ اس سے سطحی مراد لے لیتا ہے، فار ایگزامپل میں نے اسلم سے کہہ دیا کہ اسلم آپ کے پاس $1,000 ہیں اب، اگر تو چاہے اسلم کے پاس جیب میں $10,000 تھے لیکن اس نے کہہ دیا میرے پاس $100 ہیں، میرے پاس $100 is included in $10,000. کہ $10,000 میں 100 تو ہوتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ میرے پاس $100 بھی ہیں, جبکہ میں نے یہ مفہوم اخذ کر لیا کہ اس کے پاس صرف ہی 100 ہیں. صحیح, تو اس کو جھوٹ نہیں کہتے, اس نے توریہ کر دیا. کیا کر دیا؟ توریہ. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار اپنی زندگی میں توریہ کر دیا ہے, 3 بار توریہ کر دیا. جب وہ مصر میں تھے اور مصر کے امالیکائٹ کنگ وہ جب کسی اسٹرینجر کو دیکھ لیتے کسی خاتون سمیت تو فوراً اس کے پاس پیشی ہو جاتی اور وہ اسے پوچھ لیتا یہ خاتون کون ہے, تو اگر وہ بتا دیتا میری بیوی ہے تو فوراً اس پہ قبضہ کر جاتا, بیوی ہے تو فوراً اس پہ قبضہ کر جاتا. اور اگر وہ آدمی کہہ دیتا میری بہن ہے پھر کچھ نہ کہتا, پتہ نہیں کوئی سائیکو پرابلم کیوں اس کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر گئے قال انی مہاجر الی ربی سیہدین, دوسری جگہ فرمایا قرآن کریم نے کہ انی مہاجر الی ربی سیہدین, تو جب مصر گئے تو امالیکائٹس کنگ کے پاس اس کی پیشی ہوئی اور اس کے ساتھ اپنی بیوی حضرت سارا تھی رضی اللہ تعالی عنہا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بدبخت کنگ کے مزاج کا پتہ تھا, اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا آپ سے علیحدگی میں پوچھے گا اور مجھ سے بھی پوچھے گا, آپ کہہ دیں میرے بھائی, اور مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا میری بہن ہے, آپ کہہ دیں میرا بھائی, میں کہوں گا میری بہن ہے. وائل دیور ناٹ بھائی اینڈ بہن, دیور ہسبینڈ اینڈ وائف. صحیح, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توریہ کر رہا تھا ان اے سینس کہ یہ میری ایمانی بہن ہے. کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ, المسلمان سارے آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں. وہ ایک ہوتا ہے اسلامی اخوت یا اسلامی برادرہڈ. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ان مصر دیئر واز نو باڈی ایلس ادر دین سارا اینڈ ابراہیم, اونلی دے ٹو ور دا مسلمز. کہ مصر کے سارے ریجن میں صرف یہی 2 مسلمان تھے, تو اسلامی اخوت بھی سارے کا سارا تصور اور اس تصور کا پورا بلڈنگ ان 2 کے وجود پر موقوف تھا. صحیح, لیکن کنگ کے ذہن میں آیا کہ شاید حقیقی بہن ہے, تو کچھ نہیں کہا بلکہ ایک جو ہے لڑکی اس کو دے دی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ ایک توریہ. اور دوسرا توریہ یہ کہ فقال انی سقیم, میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں. اور بیماری نے صرف مفسرین کہتے ہیں جس پر ابھی تک موت نہیں گزری وہ بیماری ہوتا ہے, صحت مند توڑا ہے. آدمی تو صحت مند تب ہوتا ہے جب موت سے گزر جاتا ہے, موت کے مرحلے سے گزر جاتا ہے تو صحت مند ہو جاتا ہے. موت سے پہلے پہلے تو سارے بیمار ہیں, کیونکہ کل کلاں اس نے پہنچنا ہے, بدن داری بدن ڈیکمپوز ہو جائے گا. تو بدن ہمارا وہ چل رہا ہے ڈیکمپوزیشن کی طرف, اور یہ ڈیکمپوزیشن جو ہے اسے کہتے ہیں بیماری. اب 40 کے بعد یہ جو چوری صاحب سے کہتے ہیں وسطم پرویز صاحب بیٹھے ہیں, یہ لالا بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہیں 40 سے, اب قاری صاحب بیٹھے ہیں, وہ میر صاحب بیٹھے ہیں, یہ 40 اور آپ بھی تو 60 سے آگے گزر چکے ہیں. ہاں لے, اچھا یہ بھی ایک عجیب چیز ہے. اس نے کہا میں نے تو ابتدائی سو سے کی, میں تو اس طرف آ رہا ہوں, ادھر سے آ رہا ہوں. اور پتہ ہے میں نے اس سے کیوں کہہ دیا کہ آپ 60 سے گزر چکے ہیں؟ کیونکہ میں اگر اس سے کہہ رہا تھا کہ خان علی آپ 40 سے گزر چکے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی 25 سال کا. تو جب میں نے 60 سے پکڑ دیا تو یہ اب اعتراف کرے گا کہ 47 میری عمر ہے. بھائی میں شیخ آتا تھا, میں خان علی میں آپ کا شیخ ہوں, تو شیخ کو پتہ چلتا ہے اپنے شاگردوں کا کتنا پانی ملے. ہاں آپ کو کبھی میری عمر کا پتہ نہیں چلے گا. آج میرے سے کسی نے پوچھا اپنی عمر کا, تو میں نے کہا کیوں پوچھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس رات یہاں فنکشن میں تھا, شیخ کے فنکشن میں, تو میں یہ سوچتا رہا کہ قاضی صاحب کی عمر کتنی ہے جو اتنی ساری زبانیں یہ سیکھ چکا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیوں آپ کو یہ فکر پڑ گئی؟ اس نے کہا کہ آپ ایکسٹمپور بول رہے تھے, تو میں بس میں نے کہا آپ نے شیخ کی کوئی تقریر نہیں سنی, آپ مجھے کو ڈسکس کر رہے تھے اپنے ذہن کے اندر. تو میں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میری عمر کتنی ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ less than 40, کوئی ترتیب میں ہوں گے 6, 7, 8 سم تھنگ لائک دیٹ. میں نے کہا کہ بہت ہی آگے. اس نے کہا آپ معلوم نہیں ہوتا کیوں خان علی؟ فنظر نظرة في النجوم, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظر دوڑائی فی النجوم ستاروں میں, فقال انی سقیم, اس نے کہہ دیا انی سقیم میں مریض ہوں. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ فلاں کا کردار ایسا ہے کہ اس کردار کو دیکھ کر اللہ کو بھی بخار آ جاتا ہے. ایک محاورہ ہے ہمارا کہ کردار اتنا گندا ہے کہ اللہ کو بھی غصے کی وجہ سے بخار چڑھ جاتا ہے. تو ابراہیم نے ان دی سیم سینس بات کہی, وہاں لوگوں کے درمیان یہ محاورہ تھا کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر مجھے تو بخار چڑھ جاتا ہے. آج وہ کچھ کر رہے ہیں تو میرے تو اوسان جس طرح ہم کہتے ہیں تو ہمارے تو اوسان ہی خطا ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے تو اوسان ہی خطا ہو جاتے ہیں. تو اوسان خطا ہونا ہی بیماری. فقال انی سا تو ابراہیم علیہ السلام توریہ کر رہا تھا, یہ دوسرا سورہ انبیاء پہ جائیں کہ موت و حیات کس کے کنٹرول میں ہے. اس کا کیا تو ہمارے جیسا نہیں ہوتا کہ تھوڑی معمولی سی تکلیف اور ہم فوراً ڈر جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا اکثر ہو جائے گا تو فوراً وڈرال کر جاتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پیغمبر کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. تو غزوہ حنین 4000 کفار رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے. کتنے؟ غزوہ حنین. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے رہ گئے ابو سفیان بن حارث کے ساتھ, اور فوراً اپنے خچر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلانگ لگائی اور فوراً اپنی تلوار نکالی کہ ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب. میں پیغمبر ہوں, کوئی جھوٹی بات نہیں, میں پیغمبر ہوں. تو ویسے کہنے کے لیے تو یہ بات بڑی آسان, لیکن 4000 مسلح لوگ آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں اور اسی ایک چیز پر جھگڑا ہو. جھگڑا کس چیز کا؟ اسی چیز کا. اس نے فوراً اعلان کر دیا انا نبی ولا کذب, میں پیغمبر ہوں, یہ کوئی جھوٹی بات نہیں. صحیح. اور پھر فوراً, کیونکہ عربوں کو تو حسب نسب کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا تھا, میں فلاں قبیلے سے ہوں, بلکہ میرے خیال میں سارے اقوام میں ہیں. آپ کیا ابھی ہوگا, پنجاب میں بھی ہوگا, ہر جگہ, ہمارے پٹھانوں میں تو ہوتا ہے. ہم تو منصف بتا دیتے ہیں, خصوصاً میرا قبیلہ, کیونکہ میرا قبیلہ یہ پشتونوں میں ذرا چیف سا معلوم ہوتا ہے. تم کہتے ہیں سب صحیح ہیں, یہ دوسرے پشتون ٹرائبز ہمارے ساتھ آ گئے. بھائی خاموش ہو جا, آپ یوسف زئی کو نہیں جانتے. ہم یوسف زئی ہیں جنہوں نے ہندوستان کے 4 ریاستوں پر حکومت کی ہے, جنہوں نے مغلوں کو تسلیم نہیں کیا تھا, جو ہمیشہ اور کسی سے ٹکر لیتے گئے. تو ہم کہتے ہیں کہ یوسف زئی. تو یہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, الطعن فی الانساب والفخر بالاحساب, نسب پر افتخار کرنا اور نیچے والے نسب کو طعنے دینا. یہ کمی آدمی ہے, آپ کو اپنے نسب کا نہیں پتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاہلیت کی پیداوار ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دی سیم سینس ایٹ دا عربین پیپل ور ڈوئنگ وجزا سیئت سیئت بمثلہا. اللہ کریم فرماتے ہیں کبھی کبھار آپ کو ریٹالیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ان دی سیم سینس, کہ جس طرح آدمی کرے اسی طرح مکہ مارے. حالانکہ پیغمبر کا مزاج نہیں تھا کہ وہ کہہ دے کہ میں تو بنو ہاشم ہوں. صحیح. لیکن چونکہ وہ لوگ اس چیز کے قائل تھے تو حضور نے فوراً کہہ دیا انا ابن عبد المطلب, آپ مجھے جانتے ہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. سیور عبد المطلب ہی واز اے پرسنالٹی, ہی واز اے ویل نون پرسنالٹی آل اوور دی ورلڈ اور آل اوور دی عربین پینسلا. تو حضور نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں. تب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. ابراہیم نے کہہ دیا آپ لوگ اور آپ کے آبا و اجداد یہ کلم کھلا گمراہی کے شکار تھے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. اب جب ابراہیم نے کہہ دیا کہ آپ بھی گمراہ ہیں, آپ کے آبا و اجداد بھی گمراہ ہیں, تو لوگوں نے کہہ دیا آپ کے پاس کوئی اچھا پروگرام ہے یا آپ پہ بھی ایسے ڈرامے کرتے ہیں؟ تو ابراہیم نے اپنا پروگرام پیش کر دیا. قال بل ربكم ورب السماوات والارض الذي فطرهن. اس نے کہہ دیا آپ کے رب آسمان اور زمین کا وہ رب ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کر دیا ہے. وانا علی ذلکم من الشاہدین, اور میں اسی چیز کو ماننے والا ہوں. اور پیچھے کہہ دیا, ان کو چیلنج کر دیا کہ وطلائے اور مجھے خدا کی قسم لاقیدن اصنامکم, میں آپ کے معبودوں کے لیے سکیم اور پلاننگ بنا رہا ہوں. بعد ان تولو مدبرین, جب آپ منہ موڑ کے چلے جائیں گے, شہر سے باہر چلے جائیں گے. فجعلہم جزازن, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جعلہم جزازن ان کے ٹکڑے کر دیے, کسی کا ہاتھ کاٹا, کسی کا دماغ کاٹی, کسی کے کان کاٹے, کسی کا پاؤں. الا کبیر اللہ, مگر بڑے کو چھوڑ دیا تو بڑا انسنٹ تھے, اس کے ڈائمنشن بہت بڑے تھے. فجعلہم جزازاً الا کبیر اللہ لعلہم الی یرجعون, شاید کہ لوگ اسی کو رجوع کر جائیں. ریٹ پٹیشن کے لیے قانون میں رجوع کرنا, کیا کہتے ہیں ریٹ پٹیشن. قالوا من فعل هذا بآلهتنا, انہوں نے کہہ دیا کہ کس نے کیا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ. انہ لمن الظالمین, تحقیق وہ آدمی یقیناً ظالموں میں سے ہے. قالوا لوگوں نے کہہ دیا سمعنا فتی یذکر, ہمیں جوان کو سنتے رہے. یذکر کہ ہمیشہ ان کو ڈسکس کرتا رہتا ہے, ایک جوان ہے یہاں نوجوان جو ہمیشہ ہمارے معبودوں کو ڈسکس کرتا رہتا ہے. یقال لہ ابراہیم، اسی کو نام دیا جاتا ہے ابراہیم کا، قالوا فاتوا بعلی اعین الناس، حکمرانوں نے حکم دیا کہ لے آؤ ابراہیم کو علی اعین الناس، عام لوگوں کے سامنے، جنرل پبلک میں، کہاں لے آئے؟ جنرل پبلک میں، کراچی میں بڑا چوک کون سا ہوتا ہے؟ صدر، تو صدر کے مین چوک میں لے آئے، لاہور میں، مینار پاکستان میں لے آئے، کہہ رہے ہیں مینار پاکستان میں جانتے ہوتے ہیں کہ مینار پاکستان میں لے آئے، ہم پشاور میں کہہ رہے تھے کنگم پارک میں لے آئے. قالوا سمعنا فتى يذكرون قالوا فاتوا بعلى اعين الناس لعلهم يشهدون، تاکہ لوگ نظارہ کر جائیں کہ ہمارے ملی مجرم کے ساتھ ہم کیا حشر کر دیتے ہیں. یہ ہمارا ملی مجرم کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ملی مجرم اور ایک ہوتا ہے عام مجرم. عام مجرم مین اے کریمنل، اور ملی مجرم اے ٹریٹر. ملی مجرم ٹریٹر. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم، انہوں نے کہہ دیا آیا آپ کر چکے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام ہو ابراہیم. اب پتہ لگ گیا کہ فاتو بھی علی اعین الناس، سزا جو دینی ہے لوگوں کے نظروں کے سامنے، اسی کی حکمت یہ ہوتی ہے ٹو گیو میسج ٹو دی کمیونٹی اینڈ سوسائٹی. کیونکہ سزا میں بنیادی چیز صرف مجرم کو سزا دینا مطلوب نہیں ہوتا. شریعت اسلامیہ اس لیے کہہ دیتی ہے کہ جب آپ نے زانی کو سزا دینا ہے سٹون ٹو ڈیتھ، تو ان جنرل پبلک، صحیح، آپ نے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے ان جنرل پبلک، آپ نے قاتل کو قصاص کرنا ہے تو کدھر، ان جنرل پبلک. اگر آپ رات کی تاریکی میں 4 بجے کسی جیل کوٹ لکھپت میں پھانسی پر آدمی کو چڑھائے، لوگوں کو یہ پتہ لگ جاتا ہے، صرف اخبار میں آ جاتا ہے، لوگ جب منظر اپنے آنکھوں سے نہ دیکھے وہ کوئی میسج نہیں دے رہے تھے، صحیح. جنرل پبلک 11 بجے یا 12 بجے آپ مینار پاکستان میں آدمی کو سولی پر چڑھائیں، لوگ نظارہ دیکھیں، ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے کہ بھائی تو بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، ابھی چھٹکارا کوئی نہیں ہے. تو لوگوں کو میسج مل جاتا ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ اس پر حریص ہے کہ سوسائٹی کو پروٹیکشن مل جائے. شریعت اسلامیہ میں سزا دینے کا مقصد یہ نہیں کہ آدمی کو مار دیا جائے، صحیح نہیں، آدمی کو مار دیا جائے فار اسپیسیفک پرپز، اور اسپیسیفک پرپز کیا ہوتا ہے؟ کہ سوسائٹی کو میسج مل جائے. یہ ہے وہ ایک، جبکہ مغرب والے کہتے ہیں بھائی دیکھیں انسانیت کی توہین ہے ان میں، تو الیکٹرک اور لوگوں کو نظر نہیں آتا، کہتے ہیں انسانیت کی توہین ہے، وہ طالبان جو کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے. ارے بے وقوف، آپ کو کیا پتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سزا دینے میں بنیادی حکمت کیا ہے، کیا آدمی کو مروایا جائے؟ نو، نیور مینٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بائی رسول اللہ، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ادرا الحدود ما استطعتم، جہاں تک ممکن ہو تو آپ پنشمنٹ اوائڈ کرتے جائیں، خصوصاً حدود. حدود مین جہاں پہ ایکسیکیوشن ہوتا ہے یا ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں. اس لیے میں نے بتا دیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے چوری کی، آپ نے دیکھ لیا اور سجاد نے دیکھ لیا، دو شاہد ہوں، صحیح. اب اگر ہم دونوں خاموش رہتے ہیں تو چوری صاحب کی پراپرٹی وہ ضائع ہو جاتی ہے. چوری صاحب کی پراپرٹی کہ بھائی فلاں آدمی نے چوری کی ہے، چوری صاحب کا اتنا مال، $1 million چوری کی ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی پردہ پوشی کرنی ہے، پردہ پوش، تو یہ چوری صاحب کے ساتھ زیادتی ہے، بھائی اس کے $1 million کیوں چلے جائے؟ لیکن اگر ہم کورٹ میں کہیں کہ اس نے $1 million چوری کر دیے ہیں تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ دونوں شاہدی کریں عدالت میں، ان سینس کے خزم والا فلاں رائے نہ ہو. ہم نے دیکھا تھا وہ یہ روپیہ اٹھا رہے تھے، آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ چوری کر رہے تھے. آپ چوری کا لفظ استعمال نہ کریں، چوری کا لفظ استعمال کریں گے تو ہاتھ کٹ جائے گا. اٹھا رہے تھے مین اے ہیز سم ڈاؤٹ، آر یو واز ٹیکنگ ٹو سم پروٹیکشن، کہ بھائی پیسے ہیں چوری صاحب کے کہیں ضائع ہو جائیں گے، میں ذرا اسے سیف میں رکھتی ہوں. چوری صاحب آپ ذرا کریں یہ کام، $1 million باہر رکھے، میں اسے سیف میں رکھ دیا. آپ رکھتے ہیں یا لالا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا، انہوں نے کہہ دیا آیا آپ کر چکے تھے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ابراہیم. قال، اب یہ وہ تیسری جگہ ہے کہ آپ نے یہ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ. اب ابراہیم جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اس نے ڈائریکٹلی تو نہیں کہا کہ ہاں میں نے کیا ہے، اس نے کہا بل فعل، کرنے والے نے کیا ہے. بل فعل کا معنی کرنے والے نے، اب کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں بھی ابراہیم اور سمباڈی ایلس. قال بل فعل، کرنے والے نے کیا ہے، اور فوراً کہہ دیا کبیرہم ہذا، وہ بڑا تو صحیح سالم کڑا ہے، وہ بڑا صحیح سالم کڑا ہے. فاسألوا من کانوا ینطقون، پوچھو ان سے کس نے کیا. اب ابراہیم نے ایک تیر سے دو شکار کر دیے، ایک تو ڈائریکٹلی اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا، اس نے ایڈمٹ نہیں کیا میں نے کیا ہے، لیکن انکار بھی نہیں کیا، اس نے کہا کرنے والے نے کیا ہے. اب یہ جھوٹے کہ سچ ہے؟ یہ سچ ہے، جیسے کہتے توریہ کرنے والے نے کیا ہے، لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کر دیا کسی اور نے کیا، ابراہیم کو معلوم، کسی اور نے کیا ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے طور پر کیا کہ میں ہی کر چکا ہوں، اور کرنے والا کوئی ہوتا ہے؟ صحیح، اور کرنے والے تو اس سے ڈرتے ہیں، اور کرنے والے تو ہمارے طلبا تھے یہ لوگ، پتہ نہیں آپ کے ہاں تو ہے، ہاں پنجاب میں تو بہت زیادہ، سندھ میں بھی ہے، مردوں پر چادریں ڈالنا، قلندر صاحب کی چادر، اور داتا صاحب کو غلاف چڑھایا جائے گا، بھائی غلاف صرف بیت اللہ پہ چڑھایا جاتا ہے، کہیں اور غلاف چڑھانا حرام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقصوا الاحجار، پتھروں کو آپ پردے اور غلاف نہ چڑھائیں، لا تقصوا الاحجار، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تجلسوا علی القبور، متولی اور مجاور بن کر قبروں پر نہ بیٹھیں، وہ جو بیٹھا رہتا ہے بہت بڑا خبیث قبر کے پاس، ہاں وہ پیسے بٹورتا رہتا ہے لوگوں سے، پیسے بٹور، اور پھر وہاں ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں محکمہ اوقاف والے، ان کا تو یہ دھندہ ہے، ٹھیکے پر دے دیتے ہیں بابے کو، بابا کو کس چیز پر دیتے ہیں؟ ٹھیکے پر، پتہ نہیں وہ آپ کے ابو علی قلندر کو، حضرت ابو علی قلندر کو پتہ نہیں سالانہ کتنے ٹھیکے پر دے دیتے ہیں، اس کا بھی حصہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ محرمات کا حصہ ہے، حرام چیزوں. اب وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا تجلسوا علی القبور، آپ قبروں پر میلے نہ بنائے رکھیں، وہاں پہ مجاور اور متولی بن کر پیسے بٹورتے رہو، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا تتخذوا علیہا سروج، آپ وہاں پہ چراغانہ کیا کریں. یہ ساری عیسائیت کی پیداوار ہے، بنیادی طور پر عیسائیت، اور بعد ازاں آ جائیں، بعد ازاں ایک دوسرا سیکٹ ہے اہل تشیع، پھر ان کا بن گیا، اور پھر انہیں سے گرین پکڑی، پھر ان کے آپ کے ساتھیوں نے انہیں سے لے لیا، انہیں نے عیسائیوں سے لے لیا، اور پھر آپ کے ساتھیوں نے ان سے لے لیا، تو مجاور بن بیٹھتے ہیں سیویاں. اچھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا تجلسوا ولا تتخذوا علیہا السروج والمساجد، آپ انہیں پہ قمقمے روشن نہ کیا کریں، والمساجد، اور آپ انہیں پہ مساجد نہ بنایا کریں، مساجد مساجد مین کہ آپ وہاں سجدے کیا کریں، اور وہاں تو لوگ یا سبحان اللہ، ہاں عبداللہ شاہ غازی پر کیا حشر ہوتا ہے، شرکیات کا اور کفریات کا، مسلمان کیوں کرے، مسلمان کر کیا پابے کرتے ہیں، حرام کرے، حرام تو حرام ہے نا، بہت سارے حرام کرتے ہیں، اپنے مذہب میں کرتے ہیں، وہ تو نہیں کسی اور کا مذہب ہے، پھر اپنے مذہب میں ہی حرام کرتے ہیں. عید میلاد النبی یہ ایک دوسرا دھندا ہے، میلاد النبی پتہ نہیں یہ کہاں سے دھندا نکلا ہے، شریعت اسلامیہ میں یہ ان چیزوں کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. بھائی حضور نے کبھی اپنی برتھ ڈے منائی؟ جلوس نکالا تھا، خلفائے راشدین نے نکالا تھا، صحابہ نے نکالا تھا، تابعین نے نکالا تھا، ائمہ مجتہدین نے نکالا تھا، ساتویں صدی ہجری میں سیریا کا ایک نصرانی جو شیعہ بن چکا تھا، نصرانی جو شیعہ بن چکا تھا اور حکمران بن چکا تھا، اسی نے یہ دھندا شروع کر دیا، اور مسلمانوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا ہاتھوں، اور پھر میلاد النبی میں گدوں کو پہنایا جاتا ہے کیا، سرخ سفید کپڑے، گھوڑوں کو، گدا گاڑیوں کو، پتہ نہیں کس گند گند کو، اور لوگ ناچتے ہیں اور کودتے ہیں اور ڈول بجاتے ہیں، اور یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام. بھائی آپ کو کلمہ بھی آتا ہے؟ وہ جو بنگی ہوتے ہیں سارے، وہ جو اس میں دوڑتے رہتے ہیں، ان کو کلمہ بھی نہیں آتا، ان کو نماز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ویسے مصطفیٰ پہ بس کٹ مارتے ہیں. اور آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں حضور دیجیے، اسی میں حضور کے دیوانے ہیں. بھائی حضور کو دیوانوں کی کوئی ضرورت، دیوانوں کو پاگل خانے بھجوانا چاہیے، دیوانے تو بہت سارے تھے، پورا مکہ دیوانوں کا بھرا ہوا تھا، حضور تو اس لیے تشریف لے آئے کہ ان دیوانوں کو ذرا انسانیت کا راستہ دکھائے. قزانوں کی ضرورت تھی تو حضور کو فرض، وہ فرزانہ بنانے آئے تھے، دیوانہ بنانے نہیں آئے تھے، دیوانے تو وہ تھے. یہ تصورات ہیں نہیں شریعت میں. کون؟ ہاں اس لیے کہ انہیں کلمہ بھی نہیں آتا. صحیح، اتنی لمبی لمبی مونچھیں بنائے ہوتے ہیں، چرس کا چٹا لگا رہتے ہیں، وہ حضور کے دیوانے، چمٹا بجانے والے ملنگ. یہ ملنگ بھی ایک عجیب عذاب ہے، ملنگ جانتے ہیں؟ ہاں وہ ملنگ، اس ملنگ سے آپ پوچھیں، اسے کسی نماز روزے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، بس وہ ملنگ ہی ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. کہاں؟ کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے صاحب ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہم بھی کہتے ہیں پہنچے ہوئے صاحب ہیں جہنم میں, کیونکہ جس راستے پر وہ جا رہے ہیں وہ تو جہنم پہنچا رہے تھے. قال بل فعل ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا, بل فعل کرنے والے نے کر دیا, اے کبیروں ہذا فسلو ملکانو ینتقون, آپ ان سے پوچھیں اگر وہ کہہ سکتے ہیں بول سکتے ہیں. فرجعو الان فسہم, مجھے دیکھیے وہ نادم ہو کر پشیمان ہو کر اسی طرح, کیونکہ کوئی جواب تھا نہیں. میں نے خواب میں دیکھ لیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس فلسفے سے اسماعیل واقف تھا کہ پیغمبر کی خواب ہے تو وہ تو یقین پہ حمل ہے, اس لیے اس کو زیادہ تفصیل کرنی نہیں پڑی. بس صرف اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے, کیا کروں؟ فانظر ماذا ترى قال يا بت افعل ما تؤمر. تبھی تو میں نے یہاں پہ ایک درس میں کہہ دیا, وہ آصف صاحب سے کچھ گائیڈ لائن لے لیا تھا, تو میں نے یہاں پہ وہ پیرنٹس کو ایک تقریر کر دی. میں نے کہا کہ آپ یہاں بچے لا کر ہمارے پاس چھوڑ دیتے ہیں ڈرائیو تھرو مسجد. آصف صاحب وہ مسجد کے ساتھ لوگ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ڈرائیو تھرو میکڈانلڈ کہ یہاں سے جا کے بس یہاں مائک پر کہہ دیں کہ دو ہیمبرگر چاہیے, صحیح ہے, اور آپ اتنا ڈرائیو کریں گے تو وہاں پہ ونڈو پر آپ کو مل جائیں گے, اترنا ہے نہیں. بس وہاں بچوں کے ساتھ بھی یہاں لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں, چاہتے تو یہ کہ میرا بچہ ابو حنیفہ بنے. کیا بنے؟ ابو حنیفہ بنے یا شافی بنے, کہاں؟ مسجد گرینڈ ہل میں. لیکن کرتے کیا ہیں, یہاں آ کے وہاں ڈراپ کر دیتے ہیں, آگے جا کر وہاں سے یو ٹرن دے رہتے ہیں, چلے جاتے ہیں, صحیح. اور زہر کی نماز کے بعد انہوں نے خود بھی نماز نہیں پڑھی ہوتی ان والدین نے, وہ آ کے پھر وہاں سے ڈراپ کر دیتے ہیں. ڈرائیو تھرو مسجد, ڈرائیو تھرو مسجد سے نہ بچہ بنے گا اور نہ بچی بنے گی جب تک آپ خود اپنے عمل سے ان کے سامنے یہ مشاہدہ نہ کروائیں کہ یہ دین میری بھی ضرورت ہے, یہ دین میں بھی سیکھتا ہوں, آپ کی بھی ضرورت ہے, یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. نہیں سیکھیں گے تو وی آر لاسٹ, ہم ضائع ہو گئے. تو میں نے آصف صاحب سے کچھ گائیڈ لائن لے لیا, وہ جو بھجواتے ہیں آربٹ میں, کیا ہاں آربٹ میں سیٹلائٹ یا جو کچھ بھجواتے ہیں, تو اسی کے دونوں جانب دو بوسٹر لگا رہتے ہیں, صحیح. وہ بوسٹر بیک وقت وہ دونوں, اور وہ جو ہوتا ہے شٹل, جو شٹل بھجواتے ہیں, تو وہ شٹل اور بوسٹر ایٹ ونس, وہ کاؤنٹ ڈاؤن جب شروع ہو جاتا ہے 5 4 3 2 1, وہ تینوں بیک وقت آپریٹ کر جاتے ہیں, اور پھر یہ دونوں جو بوسٹر ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں, کنیکٹ ہوتے ہیں اسی کے ساتھ, اس کے ساتھ اس شٹل کے ساتھ, تو اسے جب آربٹ میں پہنچا دیتے ہیں ان کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے یا لمیٹڈ ہو جاتا ہے, اینی ہاؤ, صحیح. تو میں نے کہا کہ یہ استاد اور پیرنٹس یہ دو بوسٹر ہیں, یہ بچے کو آربٹ میں پہنچانے والے ہیں, صحیح. اب اگر ان تینوں میں ایک ہی کام کرنا چھوڑ دیں پھر وہ آربٹ میں پہنچے گا نہیں, وہ آربٹ میں پہنچے گا نہیں. جب دونوں ایک ساتھ اور وہ بچہ خود بھی تینوں کے تینوں ایک ساتھ آپریٹ کرتے رہیں تو تبھی تو آربٹ میں پہنچ سکتا ہے, اور دا مومنٹ ڈسکنیکٹڈ ون آف دیز تھری everything is gone, there will be a big disaster. ہمارے بچے یہاں ضائع کیوں ہو جاتے ہیں؟ اسی لیے ضائع ہو جاتے ہیں, اسی لیے ضائع ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ مسجد میں لے آتے ہیں اسی کے سہارے ابو بکر صدیق بننا چاہیے. نہیں بنے گا, کہیں بھی نہیں بنے گا. وہ کنفیوز ہوگا, وہ کنفیوز ہوگا کہ اسکول میں ہمیں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے یا کیا کچھ دیکھتے ہیں, مسجد میں کیا کچھ ہوتا ہے, اور گھر میں ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں, صحیح. اس کی تو شخصیت ایسی ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو جاتی ہے کہ وہ نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال سنم, اور نہ ادھر کہہ رہے اور نہ ادھر کہہ رہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ امیٹیٹ کرتے ہیں پیرنٹس کو. اب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لمبی تقریر کی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ اس لیے کہ اس کے ماحول میں یہی باتیں ہو رہی تھیں, یہ چیز اس کے ذہن میں تھی کہ پیغمبر کا خواب وہ وہی ہوا کرتا. اس لیے ابراہیم نے اسے نہیں کہا کہ اس کو لمبی تقریر کر دے کہ دیکھیے بیٹھے میں تو پیغمبر ہوں, پیغمبر کی چٹی اس کا یہ ادراک ہوتا ہے, اور پیغمبر کا جو ہوتا ہے اس کا دل اور دماغ وہ جاگا رہتا ہے, صرف اس کی آنکھیں سوئی ہوتی ہیں, لہٰذا جو کچھ وہ خواب میں دیکھتا ہے پر بھائی یہ تو بیسوں بات اس نے سنا ہوگا, تو صرف اس سے کہا کہ میں نے خواب میں یہ نقشہ دیکھا, آپ کی رائے کیا ہے؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام, میں نے دیکھ لیا ہے یا میں دیکھ رہا ہوں فی المنام اپنے خواب میں, انی اسباؤ کا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, فنظر آپ دیکھیں ماضا ترا آپ کیا دیکھتے ہیں یعنی آپ کی رائے کیا ہے. اب علامہ نے بڑی عجیب بات کیا کہ یہ فیضانِ نظر تھا, یہ فیضان نظرتا آیا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظرتا آیا کہ مکتب کی کرامت تھی، دونوں چیزیں ایک ساتھ تھی، مکتب بھی تھا، ابراہیم اس مکتب کا استاد تھا اور اللہ کا فیضان بھی تھا، جب دونوں ایک ساتھ شامل، کیونکہ بعض اوقات والدین بہت کچھ چاہتے ہیں کہ میرے، اور پریکٹیکلی بھی ان کو سکھاتے ہیں، ان کو پریکٹس شو بھی کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی بچہ نہیں بنتا کیونکہ فیضان نظر نہیں ہوتا وہاں سے، صحیح؟ تو اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یا اتقیا ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، خدا عندہ ہماری بیوی اور بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، صحیح؟ تو صرف دعا سے بھی کام نہیں بنتا، نہ صرف کام سے بھی نہیں بنتا، آپ صرف کام کروائیں گے پھر بھی نہیں بنیں گے، صرف دعا کریں گے پھر بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، آپ نے دونوں ایک ساتھ کرنا ہے، آپ نے دونوں ایک ساتھ، تو علامہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، یعنی وہ ایسا فرزند نہ تھا کہ واٹ ایور یا سو، صحیح، اتنا لمبا سو کہہ دیتے ہیں، سو باپ سے کہہ دیتا ہے، کوئی تعلیم نہیں، کوئی فیضان نظر نہیں، نہ مل گیا، قال یا بت افعل ما تومر، اس نے کہہ دیا ہو میرے ابو افعل ما تومر، کرو جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاء اللہ، آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ کے مرتے ہوئے، من الصابرین، استقامت و سٹیبلٹی شو کرنے والے، میں بالکل سٹیبلٹی شو کروں گا، میرے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئے گا، جب آپ یہاں رکھیں گے تو میرا گلا ہلے گا نہیں، ستجدنی انشاء اللہ، لیکن سبجیکٹ کی بلاف اللہ سبحان و تعالیٰ، یہ ہے بلیف کا مسئلہ، کہ آدمی کچھ نہیں کر پاتا جب تک اللہ کا ول نہیں، جب تک، میں نے بتا دیا تھا کہ ایک ہوتی ہے تدبیر بندہ کی اور دوسری ہوتی ہے تدبیر اللہ تعالیٰ کی، جب دونوں ایک ساتھ ایک جیسے ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، اکارڈنگ ٹو یور ول، یو سے دیٹ دیٹ از مائی ول، وائی دیٹ از ناٹ، دیٹ واز دی ول آف اللہ سبحان و تعالیٰ، لیکن آپ کا ول اللہ کے ول جیسا ہوا تو تبھی کام ہو گیا، اگر اللہ کا ول از وٹ، ادر وائز اللہ کی تدبیر کچھ اور ہے، پھر آپ چاہے جو کچھ بھی کرے وہ کام ہوگا، وہ کام ہوگا، اور بیکاز تھنگس ول ہیپن اکارڈنگ ٹو تدبیر آف اللہ، اکارڈنگ ٹو دی پلان آف اللہ، دی اسکیم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مکر و مکر اللہ، اللہ خیر الماکرین، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں ریگارڈنگ اینی اسپیسیفک ایشو، اللہ خیر الماکرین، اینڈ دی اسکیم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پریویلنگ ایوری ویئر، دیٹ ول پریویل، غلبہ کس کو نصیب ہوگا؟ اللہ کے ول کو، اور یہ اللہ کے ول کا غلبہ، اسے ہم کہتے ہیں مسئلہ تقدیر، کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ تقدیر، بھائی آپ نے اپنے مریض باپ کا علاج نہیں کیا، نہیں کیا، امریکہ لے گیا، کہاں لے گیا؟ امریکہ لے گیا، فلاں اب برطانیہ لے کے وکٹوریا اسپتال میں اس کے علاج کروائی، پھر بھی مر گیا، ہاں، بیکاز دیٹ واز مسئلہ تقدیر، وچ واز ایکچولی دی ول اینڈ پلاننگ آف اللہ سبحان، آپ کی پلاننگ تھی یہ کہ علاج کروائی جائے، علاج، اور علاج کس لیے؟ علاج کا مقصد نہیں تھا، کیا مقصد تھا؟ صحت، مقصد کیا ہوتا ہے؟ علاج کروانا یا صحت حاصل کرنا؟ صحت حاصل کرنا، تو اگر صحت اللہ کا بھی ول تھا تو ہی ول اویل، ہی ول، اور اگر اللہ کا ول کچھ اور تھا تو دیٹ ول پریویل، قال یا بت فل ما تومر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے انشاء اللہ اگر اللہ کی مرضی ہوئے، من الصابرین، استقامت اور پیشنس دکھانے والے، صبر کا معنی پیشنس اور سٹیبلٹی، فلما اسلما، اسلما یہ ہے صیغہ تثنیہ کا، اس کا سنگولر ہے اسلما اور اس کا تثنیہ ہے ڈوئل اسلما، اور اس کا پلورل ہے اسلمو، اب اس کا جو مصدر ہے کیا مصدر، تو وہ مصدر اس کا ہے اسلام، اسلما کا مصدر ہے، یعنی فاؤنٹین ہیڈ جو اس کا ہے لفظی اعتبار سے وہ ہے اسلام، اور اسلام کا معنی ٹوٹلی سرنڈر اور سبمیشن، ٹوٹلی سرنڈر اینڈ سبمیشن، اینڈ وی آر سرنڈر از مینٹ بائی وی آر ایور یو ول بی ان ٹربل، اور دل بھی قربان اور سیکریفائز، وہاں سرنڈر مقصود ہوتا ہے، قربانی کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں پہ اسلام کا اچھا امتحان لے جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اسلام کا اچھا امتحان کہاں لیا جاتا ہے؟ جہاں پہ قربانی کی ضرورت آتی ہے، کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن اللہ نے کیا خوب فرمایا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان ہو، ملا بھی اللہ اکبر کہہ دیتا ہے اور مجاہد بھی میدان جنگ میں، لیکن وہاں پہ قربانی کا ڈیمانڈ ہوتا ہے، اصل سرنڈر وہاں معلوم ہوتا ہے. یہاں کیا ہے بھائی؟ اچھا بہترین نرم کارپٹ جو آپ کے گھر میں نہیں لگا ہوا. ایسا کارپٹ کسی گھر میں ہے؟ نہیں ہے. اے سی لائٹیں کسی گھر میں ہیں؟ نہیں ہے. اتنا پاورفل ایئر کنڈیشنر کسی گھر میں ہے؟ نہیں ہے. اتنی خوبصورت بلڈنگ کسی کے گھر کی ہے؟ نہیں. اس طرح مفت پانی کسی گھر میں ملتا ہے، گرم اور سرد دونوں؟ صحیح. تو اب اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے تو ٹوٹلی سرنڈر کر دیا، قاضی صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا اور ہم پہنچ گئے مسجد میں، جی ہاں ٹھیک ہے، اللہ آپ کو توفیق دے دے. لیکن جب میدان جہاد میں یہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے پھر وہاں بھی آپ پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا، کہ میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا توف تو. ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ اکبر پہ ہاں کریں گے، لیکن وہ اللہ اکبر جہاں پہ نہ بدن پہ کوئی آنچ آئے، نہ مال پہ کوئی آنچ آئے، نہ پراپرٹی پہ کوئی آنچ آئے، کوئی مصیبت نہ پڑے، تو دیٹ از دین. لیکن جہاں قربانی کی ضرورت پڑے، یہ مسئلہ، تو دیٹ از ناٹ اسلام ایکچولی. اسلام ایکچولی مین ٹوٹلی سبمیشن اینڈ ٹوٹلی سرینڈر. دیٹ از پروہیبیٹڈ. اوکے آئی ول نیور ڈو دیٹ، دس از الاؤڈ. نہیں، ہم تو پروہیبیٹڈ. اس کے لیے پھر وہ جو شیخ سے پوچھتے رہے، گوشت کا کیا مسئلہ ہے اور پتہ نہیں کس کا انٹرس کا کیا مسئلہ ہے اور گھر کا کیا مسئلہ ہے اور فلاں. میں نے ہزار بار بھی مسئلے بتائے نہیں، ذرا زور سے نہیں بتایا. نہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ حرام ہے. وہ جو پوچھتے تھے ان کو یہ پتا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ شاید کوئی داڑھی والا کوئی لوپ ہول ہونے دے دے، صحیح، اور کم از کم یہ کہہ دیں ہم کہ حلال کر رہے ہیں. بھائی آپ کہہ دیں کہ میں حرام کر رہا ہوں، خدا عمدہ مجھے بخش دے، میرے گناہ کو معاف کروا دے، میں نے کر دیے ہیں یہ حرام. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کو کوئی حلال کروا دے؟ نہیں، اس نے بڑی پیاری بات یہی کی کہ دین وہی ہوگا جو محمد لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کہا کہ اتق اللہ حیث ما کنت. معاذ بن جبل، اپنی ملاقات اس دل کی جو ہی آ گئی سینہ کو، آج ہم نے آپ کو بھی بولا اور آج ہم آپ کو بلا بیٹھے، آپ بلا بیٹھے تھے تو آج ہم آپ کو بلا بیٹھے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، وذوقوا، اور کہا جائے گا کہ چکھو عذاب الخلد ہے وہ ناسنگ عذاب، بما کنتم تعملون، اپنے کردار کے سزا کے طور پر جو آپ کر رہے تھے. تو نسیتم لقاء یومکم ہذا، انا نسینا، آپ بلا بیٹھے تھے ہم نے بھی آپ کو بلایا، پھر بلا بیٹھا ہم نے بھی آپ کو بھول دیا. یہ تصور ایک دوسری صورت میں بھی آ گیا ہے، سورہ طہٰ، آپ کو ادھر ادھر اس لیے جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی بصیرت پیدا ہو جائے گی، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، ابھی تو ہمارا عقیدہ ہے, ابھی کیا ہے ہمارا عقیدہ ہے, اب اس کے بعد بصیرت پیدا ہوتی ہے, وہ بھی اللہ کا کلام ہے کہ اس کی ایک طرف دوسری کی تائید کرتا رہے. انسان کی کتاب میں کتنے سارے تفادات ہوتے ہیں, اور تبھی قرآن کے لیے چیلنج کر دیتا ہے بنایا صدق گرون قرآن. یہ لوگ قرآن میں غور خود نہیں کرتے, وہ رب کا من عند غیر اللہ, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا ہے وجہ تم کی اختلاف کثیرہ تو بہت ساری کنفیوژن ہوتی. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا, آپ چکلو بما نسيتم. لیکن وہ حافظ شیرازی نے بڑا عجیب شعر کہہ دیا ہے کہ عروس حضرت قرآن قابا کا برانداز کہ دار الملک ہی مارا مجرد دین تذکر. اس نے تشبیح دے دی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے بھجوائے ہوئے دلہن کی طرح ہے, اللہ کی جانب سے بھجوائے ہوئے دلہن کی طرح دلہن محبوب ہوتی ہے, اور اس کے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے صرف کون شوہر اٹھاتا ہے, ان کا نقاب اٹھاتا ہے شوہر. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی بھجوائی ہوئی دلہن یہ اپنی نقاب وہاں اٹھاتی ہے جب کسی سمجھنے والے کا دل دنیاوی آلائشوں سے پاک. صحیح تو قرآن سمجھنے کے لیے دل کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے, دل صاف ہو جائے تو اندر ایک میکانزم ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ ساری باتیں کئی کتابوں میں نہیں ہوتی, ایک میکانزم ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اللہ کریم آدمی کو فہم دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن فہمی دے دی. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم, ہم نے بھول دیا آپ کو. وذوقوا عذاب الخلد, اور کہا جائے گا کہ چکلو ایور لاسٹنگ عذاب. بما کنتم تعملون, انما باتی ہے یومن بے آیاتنا, ایمان لاتے ہماری آیات پر وہ لوگ. اذا ذکروا بیا, جب انہیں تذکیر و نصیحت دے دی جاتے ان آیات کے ذریعے, خروا سجدا, تو وہ گر جاتے سجدہ کرنے والے. وسبحوا بحمد ربهم, اور وہ تسبیح کر جاتے اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ. وهم لا یستکبرون, اور وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے اللہ کے سامنے اپنے ماتا رگڑنے سے. ماتا رگڑنا اپنے لیے عظمت سمجھنا ہے. اللہ نے تبھی کہہ دیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجد سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اسی کے ساتھ ایک دوسرا شعر بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ بس یہ ایک آپ ایک خدا کے سامنے اپنے کو ذلیل کر دیں اللہ عزت دے گا. اور اگر آپ اللہ کے سامنے اپنے کو محبت بنانا چاہتے ہیں تو بھائی میں کو پتا رکھنے والا اللہ ذلیل کر کے چھوڑے گا. سجدہ کریں گے سارے, کریں گے جنہوں نے بھی سن لیا. انما یؤمن بآیاتنا الذین باتیے, یؤمن بآیاتنا کہ ایمان لاتے ہیں ہمارے آیات پر. بولو ذکرو بیا, جب انہیں ریمائنڈ کروایا جاتا ہے اپن تو نصیحت دے دی جاتی ہے انہیں آیات کے ذریعے, خروا سجدا, تو وہ گر جاتے ہیں سجدہ کرنے والے. وسبحوا بحمد ربهم, اور تسبیح کرتے ہیں اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ. تو یہاں سے پتہ لگ گیا کہ سجدہ تلاوت والے سجدہ میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تکبیرات ملائک یہ تسبیح ملائک. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے. تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ, تَتَجَافَا تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ, تَتَجَافَا تَتَجَافَا کا اصل میں جوب کا معنی درمیان میں کوئی فاصلہ پیدا کرتا ہے. درمیان میں جوب اصل کو اصل میں کہتے ہیں کھوکھلے جی, جس کو کہتے ہیں کھوکھلے جی, اور پیٹ جو ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں جوب. پیٹ انسانی پیٹ کیوں کے اندر سے کھوکھلا ہے, یعنی اس کا بہت سارا اسپیس خالی پڑا ہوا ہے. صحیح, تو تجافا اس کا جو تو معنی ہے اسپیس پیدا کرنا اپنے درمیان اور اپنے بستر کے درمیان. یہ لفظ تجافا جنوبهم عن المضاجع, تجافا جنوب فاصلے پر رہتی ہے. تجافا کا معنی فاصلے پر رہتے ہیں جنوبهم ان کے پہلو, عن المضاجع اپنے بیڈز اور میٹرسز سے رات کے وقت, یعنی نیند وہ سوتے کم ہے, نیند وہ سوتے کم ہے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع, فاصلے پر رہتے ان کے پیلوں کے بستروں سے. یدعون ربهم, وہ پکارتے اپنے پروردگار کو, خوفا, ڈرتے اللہ کے عذاب سے. وطمعا, اور ایکسپیکٹ کرتے اللہ تعالیٰ کی رحمت. تو ایمان یہ خوف اور امید دونوں کے درمیان ہی قائم اور باقی رہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء, الایمان بین اللہ سے اتنا ڈرو گے کہ ڈرنے کا امتحان ہو اور اللہ پہ اتنا بھروسہ رکھو گے کہ اس کی بھی کوئی امتحان. حضرت عمر نے بڑی اچھی تفصیل بتائی, اس نے فرمایا قیامت کے دن اگر اللہ نے کہہ دیا کہ سارے لوگ جنت میں ایک آدمی جہنم میں جائے گا, حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اتنا خطرہ ہے وہ ایک نہیں کہ وہ ایک میں, اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سارے لوگ جہنم میں ایک آدمی جنت میں جائے گا, حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے بھروسہ ہے وہ میں ہوں. اب ایک جانب خوف دیں گے دوسری جانب سما دیں گے, اگر آپ ایک جانب ہو گئے یا خوف والے تو پھر بھی میں بھائی, اور اگر امید والے تو پھر بھی ہم بھائی, خوف ہو گئے تو وہاں تو ڈسٹرڈ ہو جائیں گے کہ بھائی بخشش کو امید ہے نہیں, بس کیا ہے گھنٹے پڑھنے, تو جب پڑھنے ہیں تو بس پھر پڑھنے نہیں صحیح, آگے جائیں اس گناہ میں گناہ میں آگے جائیں, اور اگر دوسرے چیز پر چلے گئے تو پر چلے گئے پولیس کے پاس جا کر بس کنفیشن کروا لے بس پارڈن صحیح, مغرب ہو گئی یہ سال اطلاع تو اتنا کوئی ہو چکا جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں. تو ایک جانب بھی گناہوں پہ انکریجمنٹ اور دوسری جانب بھی يدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو خوفا ڈر کی وجہ سے, وطمعا اور امید کے حوالے سے اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے مارا سکنا ہوں, اور وہ مال جو ہم نے ان کو دے دیا ہے ان پہ پورا خرچ کرتے رہتے ہیں. شیخ مرحوم نے فرمایا مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھیے بات گزاروں کے ساتھ اللہ غریب یہ رسکنا ہوں کہ ان کے پور کی بات بار بار کرتا رہتا ہے, کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مولوی کبھی صدقات نہیں ہوتا صحیح, کیونکہ مولوی تو سانس ہوتا ہے جو میں کچھ کر رہا ہوں بس یہی کر رہا ہوں, مجھے دے نہیں کیوں کسی کو دے, مولوی کا ہی مزاج ہے کہ بس تو مجھے دے نہیں کیوں کسی کو دے صحیح, تو مولوی کے جیب سے کوئی چیز نکلنا یہ خیال اس کو محال اس کو صحیح. وہ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ وہاں پہ ایک طرف اٹھنے کی چلتی ہے ایک طرف کہ آپ آؤ گے تو کیا لاؤ گے, جب میں آؤں گا تو پھر کیا دوں گا, پر ہم نے فرمایا کچھ عبادت گزار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بس عبادات میں کتاب کرتے کہ بھائی نماز پڑھتے رہو نماز پڑھتے رہو, بھائی آپ کہہ رہے بھائی ڈر رہنے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, ڈر رہنے کے لیے بھائی ہم جو کرتے ہیں وہ سب کچھ ہے بھائی وہ سب کچھ ہے تو یہ کیا بھائی ان کا کام ہے مسجد ہے یہ اسکول ہے یہ مدرسہ ہے وہ ویلفیئر کا کام ہے وہ غریب ہے وہ بھوکا مر رہا ہے وہ فلان ہے وہ فلان ہے وہ فلان ہے یہ سارے اسلام کے تقاضے ہیں. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم مولیوں کا ذہن بنا رہا ہے اور عبادت گزاروں کا ذہن بنا رہا ہے کیا آپ نے جیب میں دکھا کیا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. میں اس رات اپنی بیوی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کچھ دیر تک ہم بیٹھے رہے تو وہ تلاوت کر رہی تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دعا کریں کہ خداوند ہمیں یہ دینے والے ہاتھ سے ہمیں چھٹکارا دے دیں, خداوند ہمیں دینے والا بنا دیں, ایک سے ایسا بندوبست کر دیں کہ ہم ہی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نہ یہ بس انتظار نہیں ہے پورے سب اچھے میں کب ہٹ ڈالے دشمن کا ڈالر دے رہے صحیح, اور پھر آصف صاحب کے پر جیب میں ہٹ ڈالے وہ بچا دے دیں, اور پھر جاوید صاحب کے پر ڈال ڈال دے گا بھائی نہیں, حضور حضرات و السلام نے فرمایا یہ تو لیا ہے ہم ملٹ گیا دشمن کا کہ دینے والا ہاتھ یہ دینے والے ہاتھ سے بہت پیدا صحیح, اور شیخ مرحوم نے فرمایا ہمارے شیخ رحمہ اللہ اتنے بڑے آدمی تھے اتنے بڑے, کیونکہ جب اس نے توحید اور سنت کے حوالے سے اپنا درس شروع کر دیا تو علاقے کے بدعتی پیروں نے اس کے خلاف ایسا ہنگامہ کروا دیا کہ شیخ کو کوئی تانگے پر نہیں بیٹھا تھا, نہیں ہوا بھی کوئی تانگے پر نہیں بیٹھا تھا, وہ پیدل جایا کرتا تھا اور اپنے ہاتھ میں کئی ایک آدمی سے رابطہ کر جاتا کہ میں آج آؤں گا وہ آپ کے مسجد میں میں ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح, تو وہ ایک آدمی اور وہ محلے کا پشتون آدمی ہوتا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کہ بھائی وہ شیخ بولے آئے ہیں, ہاں وہ لالا کی بڑی مصیبت ہے وہ وادی مولوی کو لے آئے ہیں صحیح, وادی مولوی کو اچھا شیر کے سامنے ہماری بات کو معلوم شیر کے سامنے ہزار بارہ سو علماء بیٹھے رہے ہزار بارہ سو علماء اور شیر کے علماء کو طلباء کو کوئی روٹی نہیں دیا کرتا, تو شیر پر ہوں وہ اپنی زمینیں فروخت کر کر کے طلباء کو کھلاتا تھا طلباء کو کھلاتا تھا, اس کی اتنی گاندھی زمین کے علاقے کا بہت بڑا جاگیر تھا, ساری جاگیر کو ختم کر دیا ایک گنا زمین ملی اور یا پھر اللہ کریم ایسا انقلاب لے آیا کہ شیخ راستے پر جاتا یا سبحان اللہ لوگ صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے, صبح سویرے جب وہ گھر سے نکلتے تو یہ لوگ امٹ کے آتے جو لوگ بڑے ضعیف تھے جو دس کے لیے آ جاتے, میں اس کے پاس جاتا دروازے میں کھڑا ہوتے انتظار کرتا کہ شیخ نکل جائے تو میں ساتھ میں اس کے ساتھ خدمت کرتا رہتا ہوں, تو شیر میں کیوں جاتا مسجد جو ہے نا اس کے گھر سے لے کے تقریباً دو پردان مسافت کے بعد تو یہ دو پردان دونوں طرف روزانہ اتنے ڈھیر سارے لوگ سلام علیکم سلام علیکم اور شیر کو سلام علیکم سلام علیکم کسی کو دیکھا نہیں کرتا سلام علیکم سلام علیکم. یا ایک زمانہ وہ ہو گیا کہ شیخ مرحوم رحمہ اللہ وہ ایک پہاڑی سے گر گئے جس تک ہمارے حال کا دم کے قریب, تو وہاں پہ دب دینے گئے تھے تو وہاں پہ رات کی تاریخی میں وہ گر گئے تو یہ پاؤں وہ بوڑھے تھے تو پاؤں ٹوٹ گیا, تو پھر وہ اس کو پلسٹر چڑھایا تھا پلسٹر چڑھایا تھا اور وہ اس طرح چارپائی پر بیٹھے رہے تھے. صبح سویر سینکڑوں لوگ وہاں دروازے پہ کھڑے رہتے کہ شیر کی چارپائی نکلی تو پتھر سے پھٹ لے جانے ہمیں کوئی یعنی ٹچ کی سالت مل جائے کہ ہم دے ان لوگ یعنی چارپائی کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ شیر کی چارپائی کو ان نے فرمایا کہ میری بخاری کو لیکن آپ اللہ والی بات کریں بعد میں اللہ محبوب کے ذہن میں جانتے تھے کہ حق کی بول رہا ہے جس کے ساتھ تعلق رکھو تو بخشے جائے. لیکن یہ میلے والے مطلب پیش کر رہے ہیں ہم ہمت وہاں ہار جاتے ہیں جب مشکل ہے. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين فلا تعلم نفس کوئی نفس بھی نہیں جانتا فلا تعلم نفس کوئی نفس بھی نہیں جانتا فلا تعلم نفس کوئی نفس بھی نہیں جانتا ما اخفي لهم کہ کیا کچھ اس کے لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے من قرة اعين یعنی آنکھوں کی ٹنڈ رکھا کہ اسی کے سامان کے حوالے سے اللہ کریم نے لوگوں کے لیے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے کسی کو پتہ نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ فیہا من النعیم ما لا بین الرأس جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں پیدا کر دی ہیں کہ آنکھوں نے دیکھی تھی, ولا اذن سمعت کانوں نے کبھی اس کا بیان نہیں سنا, ولا خطر علی قلب بشر انسان کے خواب و خیال میں بھی کبھی اس کا تصور نہیں ہوتا. تو وہاں پہ حضور نے وہ تصور دے دیا جہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا پتا نہیں کسی کو کہ میں نے ان کو خوشی کے حوالے سے کیا کچھ چھپا کے رکھ دیا. آپ اس سے فکر کریں نہیں فرشتے لے آئیں گے صاف کہہ رہا کہ دیکھیں ایک مخاطبات کے اللہ تعالیٰ رام بخار نے کہا کہ مولانا صاحب میں نے کہا اس نے کہی جنت میں چائے ملے گی جائے میں نے کہا کیوں اگر نہ ملی اس نے کہا کہ پھر میرا منہ ٹھیک نہیں رہے گا چائے نہ ہو تو وہ جنت ہی گئے میں نے کہا ملے گا اس نے کہا تو اسے گھبڑ کر دیں گے یہ ہے مسئلہ ہے میں نے کہا یہ مسئلہ ہے اس نے کہا کہاں ہے وہ بڑے جی بھائی یہ جھوٹے محنت کرتے رہے موچی تھے بڑے نئے کاٹ اس کے اپنے فلسفے تھے بزرگوں کے ساتھ رہے تھے اس کے اپنے فلسفے تھے ایک بار میں نے اسے کہہ دیا بابا آپ کو نماز میں نظر نہیں آئے اس نے کہا میری نمازیں تو ویسے بھی نفل ہیں میں نے کہا نفل کیسے اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 63 سال صحیح اور اب میرے تو 90 سے بھی تجاوز کر چکی ہے 63 سال تک تو یہ نماز فرض ہوتی ہے ان کے بعد کر نفل ہو جائے جس سے نکلایا جائے گا وہ ساری چیزیں کا جمع ہے نبلا ہمارا سٹیج ہے یہ بڑے بڑے مینار ہیں وَلَهُمْ مَقَامِهُ اور ان کے لیے مقام حوصلے احمد ہوں گے بل حدید وہ نہیں وہ جو ٹین والے لکڑی کا اتنا بڑا بنا رہے تھے وہ جو ریپر کے پاس جو ہے نا ٹینٹ نے کیا تو وہ جو ریپر والا نہیں ہوگا جس کے لکڑی نے فرمایا کیا تھا یہ سمجھے کہ وہ کوئی لکڑی والا ہوگا فرمایا میں حدید بولو ایک لکڑی صبح کا کوئی بھی جائے باقی نہیں نہیں کلما ارادو جب بھی وہ چاہیں ان یخرجوا منہا کہ وہ نکل جائیں اس سے مل کر مل تکلیف کی وجہ سے اعیدوا فیہا تو انہیں واپس لوٹایا جائے گا وہ اللہ وہ ہے وہ عید انہیں واپس لوٹایا جائے گا وہ واپس اپنے سبق کلما ارادو ان یخرجوا منہا جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں اس جہنم سے اعیدوا فیہا انہیں واپس کروایا جائے گا جہنم میں وکیل لہم نے کہا جائے گا زوکو عذاب النار آپ چکھ لیجئے آگ والی عذاب اللذی وہ عذاب کنتم بھی تکذبون جسے آپ تسلسل سے جھٹلاتے رہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور ہم دنیا میں انہیں چکھا دیتے ہیں مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى تھوڑی تھوڑی سزا العذاب الأدنى مانا تھوڑی کبھی کبھار انہیں تپڑ لگاتے ہیں دون العذاب الاکبر بڑی عذاب نہیں دیتے تو یہ تھوڑا عذاب کس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں لعلہم یرجعون شاید اس کے اور ٹھکانے لگ جائے اور یہ رجوع کر جائے یہ تاکہ راستے پہ آ جائے تو یہ دنیا میں جو تپڑ لگتے رہتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں اصلاح کے لیے ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے ان کے بلے بات پڑ جائے ان کے بلے بات نہیں پڑتے انہیں کچھ یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ تپڑ کے بلے آپ آ جائیں وہ انعام آواز لگائی کہ حلوا لے لو حلوا لے لو حلوا لے لو اب بزرگ نے کسی مڑی سے کہہ دیا کہ جاؤ کوئی چھوٹا بچہ کھیلے آیا بولے آیا. اس نے کہا کہ بچے کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ بچوں نے کہا. اس نے کہا تمہارے دوستوں کے بہت دنوں سارے دوستوں نے کہا چلو میں نے کہا یہ اب جو تال ختم ہو گیا تو وہ بچہ تو اٹھ رہا تھا. اس نے کہا کہ بابا بیٹھے اس نے پھر مجھے کسی کہ چلو دس پندرہ ہی بیٹھے ایک بولا آپ ہوئے اب بھی بیٹھے اب باقیوں سے تو برداشت ہو سکتا تھا وہ چھوٹا بچہ وہ تو کہ میں ماں کو والد کو کیا جواب اور بڑی زاروں قطار سے رونے لگا. بس تو اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بزرگ نے فوراً اور ایک بڑی سے کہ ایک جاؤ ماں دروازے میں کوئی ہے کھٹکھٹایا ہے. وہ ایک آدمی ایک ٹرے لے آیا تھا تو اتنے سارے قرضدار جو مجھے پیسے اس میں علیحدہ علیحدہ پڑے ہوئے تھے اور ایک چھوٹے بچے کا 10 روپے کا نوٹ اس کے اوپر پڑا ہوا تھا. اور آپ اوپر باتیں ہیں کہ سارے لوگوں کے تقاضے کیوں پورے ہو گئے اس لیے کہ ایک رونے والا مل گیا. تو وہ فرماتے کہ تالا کی ریت کو سکے حلوہ فروش بحر بخشا یشنی آیا کہ جب تک وہ حلوہ فروش کرنے والا بچہ نہ رو پڑا تھا تبھی تک اللہ کی بخشائش کا سمندر پہنچنا نہیں ہوا تھا. جب ایک رونے والا مل گیا اللہ نے ہوروں میں بھی رنگ کر دیا. تو رونے والے آگے چاہیے حضور حضرات و السلام دعا کرتے تھے وہ آپ کی بیٹے نے حد پالا دے نے حد پالا دے نے خدا اللہ مجھے ایسی آنکھیں دے جو آپ کے ڈر کے حوالے سے نشر ہوتی رہی. یا شہید کا وہ دو تین قسم کے حادثے ہیں. ایک جگہ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قطرہ دان جو قطرے ایسے ہیں کہ وہ انسانی بدن سے نکل آئے تو جہنم کی آگ خراب ہو جاتی ہے. قطرہ تو میں بھی پیسے نہیں دیتا وقت اللہ کی ڈر کی وجہ سے رونے والی آنکھ کے قطرے اور دوسری شہید کے بدن سے یا غازی کے بدن سے نکلنے والے خون کے قطرے اور دوسری جگہ تھوڑے باتیوں میں بھی سبھی اللہ کہ ایک رات اللہ کی دین کے سرحدوں کے اور اسلامی مملکت کے سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ لوگ ساروں قطاروں کے رو پڑے اللہ کے سامنے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا وہ تو کیسے سخت لوگ ہیں ان کا دھیان اس جانب نہیں جا رہا. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا جب ان پہ ہمارے مصاب آ گئے تو انہوں نے کوئی کریا اساری نہیں کی. انہوں نے جیسے ہی دیکھ پروٹین بزنس ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوا. کیوں؟ ولكن قصد قلوبهم اس وجہ سے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. وہ زین لهم الشیطان اور شیطان ان کے لیے خوبصورت بنا چکا تھا ما کانوا یعملون ان کے کردار کو. تو جب آپ کو یہ احساس ہو کہ میرے یہ عمل ٹھیک نہیں ہے تو ابھی تک آپ کو احساس اس چیز کا یہ جو تپڑ آپ کو لگ جاتی ہے اس کا احساس اصلاح کے حوالے سے تو تب ہوگا جب میں نے آپ کو یہ احساس کہ چپ نہ کر رہا ہوں یہ غلط. تو جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں تو تھپڑ بھی لگتے جائیں گے اس کا کوئی احساس نہیں. تو پیچھے پھر اللہ نے فرمایا کہ بلما نسو ما ذکرو به جب انہوں نے ہمارے ریمائنڈر کو پس پشت ڈالا. یہ جو ہم تھپڑ لگا کر یہ کیا تھے ریمائنڈر بلما نسو جب وہ بلا بیٹھے مذکرو به وہ سارے ریمائنڈر جو ہم دیتے ہیں ایک تھپڑ مارا دوسری تکلیف لے آئے تیسری تکلیف لے آئے. فتحنا عليهم ابواب كل شيء تو ہم نے انہیں بے لگام بنا دیا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا حتی کہ وہ مکمل بے لگام ہو گئے اللہ کے دیے ہوئے اموال اور حصتوں میں. اخذناهم بغتة تو ہم نے سڈنلی ان کو گرفت میں لے لیا. اور ایسی گرفت کہ فیضان مبلسون وہ ہر جانب کے خیر سے کرنا امید ہو چکے تھے. فتحت دابر القوم الذین ظلموا کریم نے فرمایا کہ ظالموں کو میں نے بے بند سے اکھاڑا. بب دیہات آبر ان کو میں نے دینا دیہات آبر سب مقابر بھی بے بند سے کہ میں نے جڑ سے اکھاڑ دے کہا ان ظالم اور آدمی کام ختم کر جاتا ہے تکلیف پر تو نیچے کیا کہ رہتا ہے الحمد للہ کریم نے بھی کر دیا کہ بڑے تکلیف والے لوگ تھے میں نے بے بند سے نکالے الحمد للہ کے رب العالمین. ایسے بھی بڑے وہ شکر اللہ سے فیصلہ پر ہم نے لطیفہ کہہ دیا. اس نے کہا کہ اللہ جی کہتا ہے کہ شکر چھٹکارا مل گیا ہمیں نیچے بند اور ہم چکا دیتے ان کو دنیا میں من الغذاب الادنى ادنى مطلب دون الغذاب الاکبر نہ پڑا ہوتا اس لیے لعلهم یرجعون تاکہ وہ اپنے گمراہیوں سے لوٹ کے آئے اور اللہ کا راستہ لے لی. ومن اسلم, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوٹنے والے نہیں تھے. ومن اسلم, اور نہیں ہے سالم ممن, اس شخص سے, ذکر بآیات ربہ, جسے اللہ کے آیات کے ذریعے بار بار ریمائنڈ کروایا جائے. ثم اعرض عنہ, اور پھر بھی وہ منہ موڑتا رہے. انا من المجرمین منتقمون, اسے کرمنل سے ہم انتقام لے رہے. اللہ کریم فرماتے جنہیں میں بار بار ریمائنڈر بھی دیتا ہوں اور پھر بھی اس کا ہوش ٹھکانے نہیں دیتا. اللہ کریم فرماتے ایسے مجرموں سے بھی انتقام لینے والا. اب ایک ہوتا ہے سزا دینا, ایک ہوتا ہے انتقام لینا. انتقام کی آگ یا سبحان اللہ, اللہ نے جب انتقام کی بات کی تو جسٹ امیجن کہ اللہ کتنا غصہ ہے ایسے لوگوں کو, اللہ بچائے گا. ومن اسلم, اور نہیں ہے بڑا ظالم ممن, اس سے, ذکر بآیات ربہ, جسے اس کے پروردگار کے آیات کے ذریعے ریمائنڈ کروایا جائے. تذکیر کا معنی ریمائنڈ کروانا. ثم اعرض عنہ, اور وہ ریمائنڈر سے منہ موڑ چکا ہو. انا من المجرمین, ہم ایسے مجرموں سے منتقم, انتقام لینے والے. ولقد آتینا موسی الکتاب, اب اللہ کریم موسیٰ کا واقعہ اس حوالے سے ذکر کر رہا ہے کہ سنت اللہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. کیا سنت اللہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا؟ موسیٰ کے پیغام کو جنہوں نے جھٹلایا, اور جو حشر ان کا ہوا وہی حشر آپ کو کبھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور تاکید ہم دے چکے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب. فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ, آپ کوئی شک نہ کریں او مخاطب. فَلَا تَكُن, یہ خطاب رسول پاک سے نہیں ہے, کس سے؟ آمد رسی سے. فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ, آپ کوئی شک نہ کریں مِّن لِّقَائِهِ, موسیٰ کی ملاقات سے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. ان سینس کہ وہ اللہ کے ساتھ بات کر رہا تھا, ارے بات کا معنی وہ کلام جو ہم کلام ہو رہا تھا ایک معنی. فلا تکن فی مریت من لکائے, آپ کوئی شک نہ کریں موسیٰ کی ملاقات کتاب کے ساتھ. موسیٰ کی ملاقات کتاب کے ساتھ کی کوئی مشکوک بات نہیں, ہم نے اسے بھیج دیا تھا. دوسری بات, اور تیسری بات, پھر بخاری کی حدیث کہ فلا تکن فی مریت من لکائے, آپ شک میں نہ پڑیں موسیٰ کے روح کی ملاقات رسول پاک سے. موسیٰ کی روح کی ملاقات رسول پاک سے شب معراج میں, اور موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے کہ ہمیں 50 کے بجائے 5 کرنے پڑے. صحیح, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اور تقریب دیگر کیا. بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی, اور وہ حضرت اسلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی روح سے معراج کی رات ایک ملاقات میری ماں جب وہ آسمانوں پر, اور میں جب راستے سے گزر رہا, میں جب راستے سے گزر رہا تھا, کیونکہ ایک روایت کی ہے کہ عقبہ کا جو علاقہ ہے عقبہ ہے اردن میں, تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں ہے. میرے کو یہ کوئی یقینی نہیں, لیکن وہاں پہ قبر لوگ کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. تو حضور علیہ السلام کو پتہ ہے کہ تو موسیٰ جو فلی تھی قبر ہی, میں نے آج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قبر میں دیکھ چکا ہوں, وہ نماز پڑھ رہا تھا. ابھی عالم برزخ کی بات نہیں, ہمارے سمجھ سے باہر آتا ہے, ہمارے عقل کے پوچھ سے باہر آتا ہے. تو اب وہاں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے, کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے حضور علیہ السلام کو گزرتی تھی. تو جب حضور نے فرمایا تو ایسا نہیں کہ وہ قبر سارا ایسے نہ رہتا اور حضور علیہ السلام یہاں سے دیکھ رہے, نہیں, ان کے عقبہ والا قبر یہ پھر یقینی ہے اس حدیث کی وجہ سے. تو فلا تکن فی مریت من لکائے, تو یہ ایک تیسری تعبیر علماء نے کروائی ہے کہ یہ آیت یہ ہجرت سے تھوڑے زمانے پہلے نہ تھی. وہ سجدہ کی یہ آیت ہے ہجرت سے تھوڑا زمانے پہلے, یعنی معراج کے بعد, اور ہجرت سے پہلے نہ تھی. دو تین تفسیر آپ نے یاد کر دی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ, اور ہم نے بنا دیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہادی, لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, بنی اسرائیل کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, اور ہم نے بنا دیا تھا بنی اسرائیل میں سے أئِمَّةً, امام, لیڈرز, پیشوا, انبیاء. یا دون بے امرنا, جو قائم کرتے تھے لوگوں کو ہمارے حکم کے سارے. لما صبرو جبکہ وہ استقامت کا مظاہرہ کر چکے تھے. وکانو بے آیاتنا یوقنون, اور وہ ہمارے آیات پہ یقین رکھنے والے تھے. ان ربک, تحقیق آپ کا پروردگار, یبصر بینہم یوم القیامت, فیصلہ کر جائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. بیما کانو فی یختلفون, ان معاملات میں جن میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے رہے. اب لم یاد لہم کم اہلکنا من قبلہم, آیا کافی ہدایت نہیں ان کے لیے؟ اب لم یاد کمانا, آیا کافی ہدایت, ہدایت کے حوالے سے یہ کافی نہیں؟ اولم یاد لہم آیا ہدایت کے طور پر یہ کافی نہیں ان کے لیے کم آلکنا من قبلہم کہ کتنے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے من القرون قرون جمع ہے قرن کا اور قرن کے تین معنی ہوتے ہیں ایک سین جو دوسرا سینچری اور تیسرا امت کم آلکنا من قبلہم کہ کتنے ہلاک کر دیے تھے ہم نے من القرون امتیں ان سے پہلے یمشون فی مساکن یمشون فی مساکن یہ لوگ چلتے ہیں ان کے کنڈرات میں سے ان کے علاقوں میں چلتے رہتے ہیں جب یہ شام جاتے ہیں اور یمن جاتے ہیں تو اپنی تباہ شدہ اقوام پیرش نیشن جو ہیں ان پیرش نیشن کے جو ریمنٹس ہیں اسی سے گزرتے رہتے ہیں فی ذلک لآیات تاکہ کسی میں عبرت کی نشانیاں ہیں افلا یسمعون تو کیا لوگ نہیں سنتے اتنی واضح بات کو اولم یروا آیا لوگ نہیں دیکھتے انا نسوق الماء الی الارض الجرز کہ ہم چلا دیتے پانی کو الی الارض الجرز الی الارض الجرز جرز کا معنی ہموار اور چٹھے زمین چٹھے الى الارض الجرز اموا زمین کی طرف طرف فنخرج به ضربا تو ہم نے کہا دیتے اسی کے سارے ضربا فصل تاکل منه انعام کہ اسی سے ان کے حیوانات بھی کھاتے ہیں وہ انفسوں کو خود بھی کھاتے ہیں افلا یبصرون کیا یہ لوگ مشاہدہ نہیں کرتے ویقولون وہ کہہ دیتے ہیں متى هذا الفتح اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 25 کہ ان رب کا وہ یبصر بینہم آپ کا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان آپ کا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان باب اللہ کریم نے جب فیصلہ کی بات کی تو فوراً انہوں نے اپنی ریزرویشن کی آبجیکشن پیش کر دیا کب یہ فیصلہ کرے گا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اور وہ کہتے تھے یہ فیصلہ کب ہوگا فتح کا معنی فیصلہ کہ یہ فیصلہ کب ہوگا ان کو تم صادقین اگر آپ لوگ سچے ہیں قل آپ کہہ دیجئے کہ یوم الفتح فیصلے کے دن لا ينفع الذین کفروا ایمانہم کوئی فائدہ نہ دے سکے گا کافروں کو ان کا ایمان لانا اگرچہ وہ عذاب کے دن ایمان لاتے رہیں گے لیکن اس دن ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا قل آپ کہہ دیجئے یوم الفتح فیصلے کے دن لا ينفع الذین کفروا ایمانہم کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا کافروں کو ان کا ایمان ولا هم ينظرون اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی فآرض عنہم اگنور کرے ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ڈسٹریکٹڈ نہ ہو ان لوگوں کو اگنور کرے فآرض عنہم کیوں موڑے ان سے بی انڈیفرنٹ آپ ہیں اگنور کے بجائے یہ انڈیفرنٹ ہونا یہ اچھی بات ہوگی کیوں کوئی سو کہ ان سے انڈیفرنٹ لا تعلق ہو جائے فَعَارِضْ عَنْهُمْ لَا تَعْلُقْ ہو جائیں ان سے منتظر اور آپ انتظار کیجئے انہم منتظرون بے انتظار کرنے والے اللہ کے عذاب کے تو خلاصہ سورہ السجدہ کی کہ یہ قرآن اللہ کے جانب سے نازل شدہ ہے اور پھر اس کے تین بنیادی حقائق توحید رسالت اور بعد الموت دلائل کے ساتھ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تخویف بالقصہ کہ سنت اللہ میں تبدیلی نہیں ہوگی میرا طریقہ وہی ہوگا جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اپنایا تھا اس کے قوم کے ساتھ سورہ الاحزاب مشکل ترین سورہ احکام کے اعتبار مشکل ترین کیونکہ مدنی جب سورت پہ آپ نے دیکھ لیا کہ مدنی تو اس لیے اس کے دل کی احکام ہے قوانین ہے روٹس ہے ٹاسک بائک اسٹیٹ بن گیا جب ریاست تھی تو وہاں تو قوانین کی ضرورت تھی صحیح تو یہاں پہ سوشل اور اکنامک لوگ ہر قسم کے قوانین آپ کو ملیں گے مدنی ضرورت ہوگی لینگویج کی ذرا تو سورہ احزاب احزاب یہ پلورل ہے حزب کا حزب کا معنی گروہ حزب کا معنی گروہ یا گروہ اس میں ذکر ہے غزوہ خندق کا جس کا ایک نام غزوہ احزاب بھی ہے غزوہ احزاب کے مختلف گروپ اور قبائل اتفاق کر کے مدینے پہ حملہ کر سکتے ہیں تو ایک نام غزوہ احزاب بیٹل آف کنفیڈریٹس اور بیٹل آف الائز اور دوسرا نام ہے اس کا غزوہ خندق بیٹل آف ٹرینچ اس کا زمانہ نزول میں تین اہم واقعات ذکر ہیں غزوہ احزاب جو شوال سن 5 ہجری میں ہوئی اترا غزوہ بنی قریظہ جو غزوہ خندق کے فوراً بعد دوسرے مہینے زیقات 5 ہجری میں ہوئے جب لوگ واپس لوٹ آئے غزوہ احزاب سے, کیونکہ بنی قریظہ کی یہود نے بڑی سازش کی تھی اس میں. اب تیسرا زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کا مسئلہ حضور پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم. بنت جحش حضور کی خود کی ذات بہن, کی والدہ کا نام تھا امیمہ بنت عبد المطلب. حضرت کا پس منظر کہ وہ خود شوال سن 2 ہجری میں لڑی گئی, خود میں مشرکین مکہ کو تمہاری سی قسم کی فتح نصیب ہوئی تو ان کے حوصلے بڑھ گئے. لہذا علاقہ نجد کا ایک قبیلہ ہے بنو اسد, انہوں نے مدینہ پہ حملہ کر دیا. بنو اسد حملہ کی تیاری کی انہوں نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر بھجوایا کہ ان کو ذرا دب دے. تو بھائی وہ جو ہمیں شکست ہوئی وہ تو ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہوئی, ہم کو ایسے گئے گزرے دو تھوڑے کے بنو اسد بھی ہمیں آنکھیں دکھ رہے ہیں جس کے ہوتے میں دس اثر سن 4 ہجری میں دو قبیلے تھے حدود غین دعاد نام اور کارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغی جماعت مانگی کہ ہمارے پاس کچھ لوگ بھی پائے تاکہ ہمیں دین سکھائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 آدمی بھجوا دیے. عجیب ایک جگہ ہے جدہ اور رابعہ کے درمیان, رجیب پیر حسین کے لوگ وہ ان 6 لوگوں پر چھڑ دوڑے جماعت والوں پر, 4 کو شہید کر دیا اور 2 کو گرفتار کر دیا. جو 2 لوگ گرفتار ہو گئے ان میں ایک کا نام ہے زید بن دسنا اور دوسرے کا نام ہے خبیب بن حجی رضی اللہ تعالی عنہما. مکے والوں کو پتہ لگ گیا خبیب بن حجی کا رضی اللہ تعالی عنہ, جس نے بدر کے میدان میں مکے کا ایک بہت بڑا سردار مار ڈالا تھا خبیب بن حجی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بیٹوں کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے باپ کا قاتل قبیلہ حبیب نے زندہ پکڑا ہوا, تو وہ آگے اور انہوں نے سب اونٹوں کے بدلے خبیب بن حجی کو لے لیا, سب اونٹ دے دیے حبیب کو کہ دن ہمارے باپ کا قاتل ہے, آپ بھی قتل کریں گے تو آپ یہ سب اونٹ دیں, ہم سر آپ کی براس نکالیں. خبیب بن حجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری نواز تفصیل ذکر کر دیا ہے. غزوہ تو بنی لحیان, کیونکہ حبیب کا جو قبیلہ تھا اس کا یعنی حبیب کا جو دینی شاہ اس کا نام ہے بنی لحیان, اسی پر لٹایا جاتا ہے پریس کیا جاتا ہے. صحیح اس کو کہتے کیا سلیم, یہ ہے سلیم کا اصل تصور, ایک راستہ پہ سے ایسا ہی کیا اسے تو سلیم کا انتظام کروا دیا اور حبیب نے حدی رضی اللہ تعالیٰ اور منادی کرائی گئی فلا دن حبیب نے حدی کو قتل کیا جائے گا. بے سارے لوگ جمع ہو گئے میدان اور حبیب رضی اللہ تعالیٰ بلایا اور حبیب رضی اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا گیا کہ آپ کو یاد کی تبدیل, مجھے غسل کی ضرورت ہے, میں غسل کرنا چاہتا ہوں اور مجھے تھوڑا مسکرے کی ضرورت, تھوڑا صفائی کرنا چاہتا ہوں صحیح. اور پھر تیسری بات یہ کہ آپ مجھے اس غسل اور صفائی کے بعد 2 رکعت نماز کی اجازت دیں. میں سارے تقاضے پورے کر دیے اگر غلام رضی اللہ تعالیٰ کے لیے, اور پھر میں انتظام کیا گیا کہ وہ غسل کرے, پانی لایا گیا, اتنے میں عورت کے ہاتھ سے اس کا چھوٹا بچہ توڑ کر کیا Yeah. حسونوں کا تو یقین تھا کہ ان کے فورٹریسز اور ان کے قلعوں کو محفوظ کرنے والے اللہ کے قریب سے اللہ نے پکڑا ان کو ایسی جانب سے کہ ان کے خواب خیال میں بھی نہیں آ رہا تھا. وقذف فی قلوبهم الرعب اللہ کریم نے ان کے دلوں میں محمد پاک کا روح ڈال دیا. تو کیا سنے یفرقون بیوتهم بأیدیهم انہوں نے اعلیٰ درج کیے کہ لکڑیاں تنگی شام و حمت کا ایک محمد میں بنے لوگوں نے جناب پیشنٹ مرضی پر جو بنو نذیر کے سردار تھے اور جلاوطنوں کے ساتھ جلاوطن ہو چکے تھے, انہوں نے آ کر ان لوگوں کو خوب پکارا کہ بھائی یہی موقع ہے, ادروائز آپ تو فارغ اور چلے گئے, بس غلامی کی زندگی بسر کرتے رہو گے. بنو قریظہ نے اپنے طور پر انتہائی خباثت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے پاس, جو قبیلے آئے تھے بنو غطفان کے, پانچ یا سات قبیلے تھے, بنو فزارہ, بنو اشجع, بنو اسد, یہ سارے بنو غطفان کے سب ٹرائب تھے. تو حضور علیہ السلام نے ان کے چیف سے رابطہ کیا اور ان سے صلح کی بات چیت کی. بنو غطفان سے ڈیٹ کال بس جنگی ٹیکٹکس. تو حضور علیہ السلام نے بنو غطفان سے صلح کی بات کی اور انہیں کہہ دیا کہ دیکھیے ہم اس سال آپ لوگوں کو مدینہ کے فروں کا ون تھرڈ مفت میں دیں گے. مدینہ تو بڑا انکرپشن علاقہ تھا, ون تھرڈ ان کو ملے, وہ لڑے اس لیے کہ ون تھرڈ آپ کو لینے دے دیں گے. سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ یہ کام آپ خدا کی حکم سے کر رہے ہیں یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ یعنی مینز کہ آپ اپنے ساتھیوں پر بدگمان ہو گئے کہ وہ لڑیں گے نہیں, تو پھر یہ فیصلہ بالکل نہ کریں, ہم لڑیں گے. سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضرت کے سردار, دوسرے کو اس دوست کے سردار, کہ اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ خطرہ ہے لوگ کہیں تبدیل ہو کے پیچھے نہ مڑ جائیں, تو سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ نے کہہ دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی جیسے توڑے ہیں کہ فصحب انت و ربک فقاتلا, آپ جائیں اور آپ کا خدا لڑیں, ہم آپ سے کہیں گے آپ حکم دے اور ہم لڑتے رہیں, لیکن اگر خدا کا حکم ہے تو پھر اس میں تو ہم رائے نہیں دے سکتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. اس دوران بنو اجک کے سردار نغیم بن مسعود آئے مسلمان ہو کے, حضور علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ابھی تک میرے اسلام کا کسی کو پتا نہیں, آپ مجھ سے کام لے سکتے ہیں, کیونکہ لوگ وہاں مجھے مسلمان نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو پتا نہیں, لیکن میں مسلمان ہو کے آیا ہوں تو آپ مجھ سے کام لے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا کہ دیکھیے آپ ایسا کریں کہ بنو قریظہ کو کسی طریقے سے سازش سے باہر رکھیں, وہ پیچھے سے جو یہودی خباثت کر رہے ہیں ان کے پاس جائیں اور ان کو اتنا سمجھائیں بجھائیں. اب نغیم بن مسعود چلے گئے, وہ تو حربوں کے بہت بڑے سردار تھے, اس کو ٹیکٹکس آتے تھے. اس نے بنو قریظہ سے کہہ دیا کہ آپ اپنا جینا کیوں تو اوپر کر رہے ہیں, ہم تو واپس چلے جائیں گے سارے قبائل, ہم یہاں رہنے کے لیے توڑے آئے ہیں, صحیح جنگ ہوئی تو ہوئی نہ ہوئی تو واپس گھروں میں چلے جائیں گے, آپ لوگوں کے ساتھ تو وہ نبٹیں گے, تو آپ اپنا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور قریظہ تو تنگ آ چکے ہیں محاصرے سے, وہ واپس جانے والے ہیں, کہ وہ محاصرہ توڑ نہیں سکتے, حملت کو پار نہیں کر سکتے, ان میں سکت نہیں رہی, تو آپ لوگ اپنی مصیبت اپنے سر پر کیوں لے رہے ہیں؟ اور پھر وہ آ گئے بنو غطفان کے پاس اور باقی قبائل کے پاس اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھیے بنو غطفان سے اور اپنے قبیلے سے کہ دیکھیے وہ بنو قریظہ والے آپ لوگوں پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کو سازش میں تو پھنسا رہے ہیں, لیکن میں نے ان کی باتیں سنی, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہاں سے نغیم بن مسعود نے اپنے باتوں کے پسندر میں ان سے کی تو بلوا دیا کہ ہاں, تو پھر اس کا معنی یہ کہ لوگ ہمیں پھنساتے ہیں اور یہ واپس جا رہے ہیں, تو اس نے کہہ دیا کہ وہ بنو قریظہ والے وہ آپ لوگوں پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں اور شاید وہ آپ لوگوں سے کچھ ضمانت مانگے, اب لوگوں سے کچھ ضمانت مانگے. اب یہ محاصرہ تقریباً 25 دن رہا, سخت ٹھنڈ, سخت سردی, آندھی چل رہی تھی, اور پھر ایسا زبردست وہ کڑکدار قسم کا وہ بادل آئے اور ایسے زبردست طوفان آئے کہ قریظہ اور قبائل راتوں رات اپنے خیمے اتار کر چل رہے ہیں کہ بھائی اپن کو مزید نہیں ہوتا, صحابہ کرام کو صبح پوری کریم فرض کر نے اطلاع دے دی ہے کہ رات انہیں اللہ کریم نے وضع کیا ہے, ٹھیک ہے, قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اندر جنود اندم کرا ہوگا, کہ اللہ کریم نے انہیں بھگانے کے لیے ایسے لشکر بھجوایا, آندھی کا لشکر, بجلی کی کڑک, سب سر یہ سارے اللہ کے لشکر ہوتے ہیں, اللہ کریم نے فرمایا آپ کی لشکر کیا, میں نے ایسے لشکر بھجوا دیے کہ وہ راتوں رات چلے گئے, وہ آنسر جنود اندم کرا ہوگا کہ میں نے راتوں رات ان لوگوں کو بگا دیا. تو یہ وہ چیز ہے جس کے پس منظر میں غزوہ احزاب وہ رونما ہو گئی. اب غزوہ احزاب میں موضوعات کتنے ہیں وہ بھی بنیادی مسئلہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد کے بعد معاشرے کے اصلاح کی فکر میں تھے, کے احکام, طلاق کے احکام, گیمبلنگ اور شراب کی حرمت, تمنا کا مسئلہ, زہار کا مسئلہ, جو آج میں اپنی بیوی سے کہہ دیا آپ میرے لیے میری ماں جیسی, میری بہن جیسی, میری بیٹی جیسی, مسلمانوں کی عورتوں کو چیڑتے رہے تو پردے کا حکم نازل ہو گیا. اور پردے کے بنیادی احکام یہ سورہ احزاب میں نازل ہوئی, تکلیف اس کی سورہ مومنوں میں ہوتی ہے. بنیادی احکام سورہ احزاب میں اور تکلیف ایک سال بعد سورہ مومنوں میں, سورہ نور, سورہ نور. پہلے رکوع سے معلوم ہوتا ہے یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے. حضرت زینب ابن حارثہ حضور کے علاقے سن, حضرت زینب نے حجاج کو طلاق دے چکے تھے اور معاملہ آیا زینب کے نکاح کا. دوسرے رکوع میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ اسی کا تذکرہ ہے. نمبر چار آیت نمبر 35 تک حضور علیہ السلام و السلام کے معاشی زندگی اور معاشی تنگی کا تذکرہ ہے کہ ازواج مطہرات آپ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے تھے اور معاشی اعتبار سے آپ علیہ السلام افورڈ نہیں کر سکے, تو اللہ نے حکم دے دیا ازواج مطہرات کو کہ دنیا اور آخرت میں ایک چیز کا انتخاب, یا تو دنیا مطالبہ کرو اس کے پاس سے تو نکل جاتا, اور اگر رسول پاک کے پاس تو پھر آپ نے آخرت کے لیے ساری تکلیفیں اٹھانی کی. آیت نمبر 36 سے لے کر 48 تک حضرت زینب کا واقعہ. آیت نمبر 49 طلاق کا قانون. آیت نمبر 50 سے لے کر 52 تک حضور نے طلاق و سلام کے نکاحوں کے لیے خاص ثابت کی. آیت نمبر 53 سے لے کر 55 تک معاشرتی اصلاح. آیت نمبر 56 اور 57 میں تنبیہات وارننگ. مجھے بعد میں تو مت لگایا جاتا. آیت نمبر 59 تیسرا اصلاحی قدم کہ خواتین پردے میں رہیں. اس کا تذکرہ کہ افواہ سازیوں کو پروپیگنڈا کرنا یہ شریعت میں بہت بڑا جرم ہے. جب کی ابتدا حضور کے پاس منافقین آئے اور وہ حضور سے کہنے لگے کہ یمنا, یہ جو قبائل رہتے ہیں ہمارے علاقے ہمارے دین کو نہیں مان رہے, ان سے کوئی کمپرومائز کی بات ہو جائے, کچھ باتیں ان کی مانی جائیں, کچھ باتیں مانی جائے, کون سی بات مانی جائے, کہ وہ کون سی بات کو چھوڑے جس کے بجائے وہ کوئی کی بات کو مانے. حضور کے باتوں میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں جو چھوڑنے والی, چھوڑیں گے تو ایک چیز کے وہ کفر اور اسلام کو مکس کر رہی ہیں. بس میں نہیں صحیح, کفر اور اسلام کو مکس کرنے کا تصور نہیں ہو سکتا. عقیدہ تو ایک سالد اور بصیر قسم کی چیز ہوتی ہے اور ایک دن میں ایک عقیدہ ہوتا ہے, ایک عقیدہ ہوتا ہے, ایک دن میں دو متضاد عقیدے نہیں آ سکتے. اسلام کا بھی ہو, کفر کا بھی ہو, توحید کا بھی ہو, شرک کا بھی ہو, ہو نہیں سکتا. تو ایک دن تو ایک عقیدہ ہونا چاہیے, تو اس دوسرے عقیدے کے اپنانے کے لیے دوسرا دل ہونا چاہیے. وہ انسانوں میں کوئی اثر نہیں کسی دل کو, یہ تو آپ ساری مان کرتے ہیں پورے پاس ہے کہ اس کو دوسرا دل ملنا چاہیے, وہ امکان کا چھت کر کے اثر. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ حضور سے یہ ڈیمانڈ کرتا کہ تجھ کی بات چھوڑ کر کچھ ان کی مان لو, یہ تو ایسا ہے کہ آدمی کو دو دل چاہیے صحیح. اور اگر دل پر حضور نے یہ مان بھی لیا تو اس کے ماننے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتی, تصورات سے حقائق تبدیل نہیں ہوتی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, قرآن کریم میں فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, حقائق تصورات سے نہیں. قرآن کریم کہ حقائق تصورات اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ فیکٹس آر سیکرڈ, کے حقائق مقدس ہوتے ہیں. یہ نہ قبر تفصیل تو اللہ کریم فرماتے اگر آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ ماں بن جاتے ہیں. یہ تو اس نے تصوراتی بات کی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو گویا اللہ کریم اسی تناظر میں دو مسائل کو بھی واضح کر دیتا ہے اور اس اصل موضوع کو بھی واضح کر دیتا ہے. تو آپ نیچے دیکھیں یا ایھا النبی او نبی اتق اللہ ڈریے اللہ تعالیٰ سے. اتق اللہ ڈریے اللہ تعالیٰ سے, نو کمپرومائز. اتق اللہ ڈریے اللہ تعالیٰ سے, نو کمپرومائز. آپ کے دین میں کمپرومائز کوئی تصور ہے؟ یا ایھا النبی او نبی اتق اللہ ڈریے اللہ تعالیٰ سے. ولا تطع الکافرین, آپ نہ مانے باتیں کافروں کی. والمنافقین, اور منافقوں کی, کیونکہ منافقوں کو وہ کافر استعمال کر رہے ہیں اور کافروں کے بحاف پر حکومت سے بات کر رہے تھے. وہ منافقین کو اللہ کریم نے فرمایا نہ کہ منافقین کو مانا ہوتا ان کا بھی. ولا تطع الکافرین, اور نہ مانے باتیں کافروں کے. والمنافقین, اور منافقوں کی. ان اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ کان غلیما حکیما, وہ علم رکھنے والا اور وسطم رکھنے والا ہے. وہ بات کو بھی جانتا ہے, اس کے نتیجے کو بھی جانتا ہے. علم کا معنی جو بات کو سرکس بھی جانتا ہو, حکمت کا معنی جو بات کے نتیجے کو جانتا ہو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں بظاہر ان کی باتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں لیکن نتائج ان کے بھی ہو سکتی ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ان کے بات کو بھی جانتا ہوں اور ان کے نتیجے کو بھی جانتا ہوں. کیونکہ یہ کبھی دوبارے کوئی نیٹی نیٹی بات کرتے ہیں کہ ہم بھی دو سیکنڈ کو رسی کرتے ہیں. پوری بات کر سکتے ہیں, پوری بات کر سکتا خود صاحب جن کے ہاتھ میں بے حمبر سے زیادہ صاحب کے تو اور کوئی ہو سکتا ہے. ذرا تو بے حمبر میں کوئی منافقت کا شائبہ ہوتا ہے, کوئی دھوکے کا شائبہ ہوتا ہے, تو وہ تو جو آدمی بڑی پیاری بات کرے وہ تو بڑے دھوکے سے سنتا ہے. اور کبھی تو حضور احترام کو جب اللہ نے اطلاع دے دی تو پھر آپ علیہ السلام نے منافق کی پہچان بتا دی کہ ارسنتہم احلی من العسل وقلوبہم انفل من الجیفا, کہ منافق وہ ہوتے ہیں جن کی زبانیں تو ہنی سے زیادہ میٹھی ہو لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ میٹھے ہیں. حضور نے کیا تشبیہ کہ ارسنتہم احلی من العسل, ان کی باتیں تو ہنی سے زیادہ میٹھی ہوتی لیکن وقلوبہم انفل من الجیفا, ان کے خیالات مردار سے زیادہ میٹھے ہیں. بڑی بات. اور یہ تصور پورے رسول نہیں ہے, اللہ نے کہہ دیا کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں کیا پتہ کرتے ہیں. اللہ نے اللہ کو زندہ رکھ دیا کہ اللہ عالم کم نے قدر رکھ دیا. اللہ کو پتا ہے آپ اللہ کے پیغمبر, یہ کوئی بات ہے دلیل والی یا آرگومنٹ والی, لیکن پیچھے کہیں گے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ان کا دلیل نہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ کریم یشہد وہ گواہی دے دیتا ہے کہ منافق لکاذبون وہ جھوٹ بولنے والے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا, اب شہادت کے بعد کے لیے ہمیں گواہی دے دیتا کیا خدا کو حالت نہ لے جانتا ہے اس پر ماں بڑی رحمت اللہ علیہ قسم قسم کیا ماں قسم قسم کے اگر ماں بڑی کہ خدا وہ قسم تو پورا کیا خدا کی قسم بولے کہ میں گواہی دے رہا ہوں اپنے من میں چندر پانڈو کے بعد

عذاب مجھے کہاں دے دے آپ کے زندگی میں عذاب کا مزہ ہے اور دیکھ پل بما دے اور مرنے کے بعد عذاب کا مزہ سیمنا تجد لکا منینا نصیرا اور ایسی صورت میں آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی سپورٹر نہ ملے کیونکہ جس کو اللہ نے فرمایا ہوتا ہے وہ اسے پروٹیکٹ کرے اور لگنی دھیرے دھیرے آپ ایسے ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کو زندگی میں بھی مزہ سکھاتے اور آپ کو مرنے کے بعد بھی مزہ سکھاتے ہیں سر فرمانا عذاب سب نبوت محمد الحق محمد کی نبوت حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم